Na, oké, akkor most jön a pillanat, amikor azt mondom, hogy kapaszkodjon meg mindenki, mert most neki fogunk menni annak, ami így felveti a kérdést, hogy mi a tetves lóher és tyúkszarért foglalkozunk egyáltalán játék megjelenési dátumokkal, ami az én vesszőparipám, tudom, tisztában vagyok vele, de kurvára érdekelne, hogy amikor egy AAA stúdió azt mondja, vagy bárki azt mondja, hogy a játékon meg fog jelenni január 12-én, pontosan mi a faszra alapozza az, hogy január 12-én meg fog jelenni az a játék, ha felkelt reggel és álmában látott egy ilyen dátumot? Mert betartani a legtöbben ezt nem tudják. Ez most már teljesen biztosnak tűnik, úgyhogy innentől kezdve magamban is próbálom valahogy a noktrojálni, hogy ne várjak igazából dátumot, mert kurva felesleges. Magyarul közelítve az 5. órához, elkezdve a rövid hírek szekciót, áttérnénk új rovatunkra, avagy ezek a játékok megint lettek csúsztatva a faszba. Igen. És nem sikerült tartani, és látni fogjuk, hogy olyan csúszásokról van szó, nem egyszerűen csak a dátumot nem sikerült tartani, egy konkrét dátumot, vagy valami, hanem úgy csúsztatjuk el, hogy fingunk nincs, mikor fogjuk kiadni majd legközelebb. Kezdem! Jó? Mondom! Ark Raiders! Ez egy kurva látványos ilyen TPS, PvE játék, egyébként valamelyik showcase-en láttuk, hogy ilyen ugrabugdálós, ilyen hatalmas robotok, robothentelős játék, kurva jó pofa volt. Na, ez idén jött volna. Sikerült eltolni 2023-ra, valamikorra. Az indoklás, nem fogjátok elhinni, hogy micsoda. Idézem. Több idő kell, hogy kiaknázzák a játékban rejlő potenciált. Ez mi a fasz tényleg? Ezt nem tudom, bazd meg, mit jelent. A PvE játékról beszélünk. Mi az a potenciál, amit ez a játék nyújt, amit más nem? Tök jól fog kinézni. De bazd meg, azért olyan játékmenet jellemeket vonultat fel, amiket azért már láttunk korábban, nem? És nem volt konkrét megjelenési dátuma. Ez az volt, hogy 2022. Na látod, akkor meg mit kérsz számon? A 2022 jelentett 2023-at is. Ebben mostantól már igen. Mostantól már igen. Tehát, és az a durva egyébként, hogy tényleg nem értem, hogy miért gondolták, hogy ezzel el fognak készülni. És lesz egy játék, ahol... Bazd meg! Tehát a következőnél lesz, majd átcsúsztathatom arra? Menjünk, persze. Jó pár játék csúszik, úgyhogy... Na, de legalább nem a COVID. Meg mi is fáradunk, úgyhogy... Én most kezdek felpörögni. A következő... Erről viszont... Most kezdesz ideges. Már biztos hallottatok erről. A Marvel Midnight Suns. Erről lesz egy személyes élményem is egyébként, hogy ezen miért kúrtam fel magam rohadtul. Ez a Marvelnak az XCOM-ja. Igen, ez a felülnézetes, amiből egyébként gameplayt még mindig csak így elvétve elszórtan láttunk, hasonló neki, mint a God of War Ragnaroknál. Hát az én fogják mutatni, ja, de arról majd beszélünk később, hogy hol fogják mutogatni. Na, ez a játék az, ami október 7-én jött volna. Október 7. Az most, na most nincs olyan messze. Na most ezek kitalálták, hogy ja nem, majd jön a következő pénzügyi, még ebben a pénzügyi évben jön, de nem október 7-én. Ez azt jelenti, hogy jövő márciusig valamikor. Igen. Na most, ja, és egyébként azt mondták, hogy ja, és amikor, ha jönni is fog, jövő márciusig valamikor, akkor te a YouTube csatornájuk gameplay videókkal? Fasza! Én mondom, sok készeket néztem, külön nem néztem utána, de akkor majd megnézem, de a legaranyosabb... De akkor miért csúszik ennyit, hogyha már ilyen jól állnak el? Erre a következő bejegyzés ad választ. Ha megjelenés, az csak a jelen generációs rendszerekre fog szólni, a prevgen rendszerekre úgyis, mint Xbox One, meg PlayStation 4, majd valamikor. Na, lehet, jól értem akkor, hogy a előző generációra fog később jönni? Igen. Oké. Okay. Na most, több kérdésem is van ezzel az egészen kapcsolatban. Az egyik. Mi olyan van ebben a játékban, bazd meg, amit nem bír el egy prevgen rendszer? Nem bírják el, csak nem oda akarják allokálni a... Nem, ezt nem lehet megmagyarázni. Egy XCOM játékot... Nem azt mondták, hogy nem lesz el, csak majd később lesz. De mi az, ami ezen mondjuk további finomítást igényel? Őszintén, ez egy sima cross-gen launchot simán meg tudnának csinálni. Bárki másnak érdeke lenne. Hát vagy nem kell cross-gen launch, akkor adják ki csak a jelen generációra, de akkor megint csak miért csúsztatták. És ez megint egy olyan dolog, ami mondok egy példát. Egy ilyen játékot fejlesztenek mondjuk 3 évig. Midnight Suns, 3 év. Mikor van az? 19-ben elkezdték, legyen mondjuk 4 év. Itt van 19, lemegy a menedzser. Na srácok, hogy állunk a játékkal? Kurva fasz a főnök, minden megvan, már kitaláljuk a koncepciót, Marvel univerzumban helyezett XCOM játékmenet, minden adott, ismerjük a Marvel karaktereket, XCOM-ból Dunát lehet rekeszteni ilyen játékokkal, menni fog főnök, fasza lesz. Nagyon jó, csináljátok. Lemegy 19. 2020. hogy állunk a játékokkal? Nagyon fasza, kész vannak már az artwork-ök, meg vannak a modellek, már nagyon fel kell az egészet csontozni, de még az se kell. Nagyon, de jó lesz az egész, nagyon fasza, kurva jó. 2021, hogy állunk? Nagyon fasza, már meg vannak a gameplay-ek, már a vertical stars, mert az is lement mindennel. Nem most fogjuk feltalálni a spanyol viaszt, mert minden kurva jól áll. Nagyon fasza. Akkor bejelentjük a játékot 2021-ben, jó? Oké. 2022. Kiadjuk, mit csinálunk a játékkal? Kiadjuk október 7-én. Mert kurva jól állunk, ugye? Igen, kurva jól állunk. Most már gyakorlatilag gameplayt mutogathatunk meg minden fasz. Előrendelhető, nem? Igen, és előrendelhető, fönt van minden lófasz. És bazd meg, augusztusban megkérdezik, hogy állunk a játékkal? Sehogy, bazd meg, nem tudjuk kiadni október 7-én, és egyébként gőzöm sincs, amikor fogunk elkészülni vele. Bocs. A hangerőt egy kicsit lejjebb. Jó. Jó, hát van egyébként... Tényleg erről? És tudod, miért basz ez fel? Mert hogy elkezdtem megvenni az idei játékokat. Ha erre a szarra kiadtam volna most pénzt, én még ennél is idegesebb lennék. Valamiért nem vettem meg a Midnight Suns-t, de valami úgy rezgett, hogy hát ez most még úgy várhat. Hát igen, az mondjuk engem is zavarna, ha mit tudom én, hány hónapja előrendelhető, hogyha így behúztam volna, mert egyébként az előrendelést azt azért megszokták tolni neki jóvá előtte. És akkor mondjuk nem az van, hogy egy hetet csúszik, vagy két hetet, vagy ilyesmi. Gondold el, hogyha mondjuk 2019-ben megvetted volna a Skort. Nem mindjárt jön. Arra megint kús van egyébként. Lesz is, még ne aggódj. Szerintem tudod, mi lesz? Shadow droppolni fogják ugye Game Pass-be, és kús lesz róla. Hogy észre se lehet, nem is fognak nagy csinálatát adni, és két órás játék. Szerintem lesz egyébként róla a kommunikáció, az artwork-ök kurva jól néznek ki, tehát azt még ki fogják rakni, mert az még így is nagyon jól tartja magát, meg egyre kevesebben emlékeznek rá, úgyhogy az jó tesz. Igen, oké. Okay. De ez, amit mondom, amit a Midnight Suns-nál csináltak, az egyik legundorítóbb dolog, amit így el tudok képzelni. És tudom, mi van előttem? Megint csak hivatkozom az előzőleg elmondottakra, hogy nem én vagyok tényleg a Marvel rajongó csúcspontja. De az meg az a szerencsétlen, aki mondjuk azt mondja, hogy az ő gondolatai a Marvel univerzum körül forognak, ezzel fekszik, ezzel kell. És azt mondja, hogy ezen az év végén ő mindennél jobban szeretne egy Marveles játékkal játszani. Nem fog túl sokat kapni ezt. És azt mondja, hogy... Hát az már kiderül egyébként. Hogy idén kap-e még Marveles játékot? Jó, oké. De amiről tudunk, hogy ezt fogja kapni. Hát ezt és... sem kapja már meg idén. Igen, de pont ezt akarom mondani. Az a szerencsétlen mondjuk ezt megvette. És pont ebben az időszakban, amikor a Sony is árat emel, mert infláció van, tehát ebben a gazdasági recessziós helyzetben, és ez most már nem elvont dolog, akkor azért tényleg bejátszani egy ilyet, hogy fizessél ki októberi megjelenésért pénzt, és majd megkapod valamikor márciusban jó eséllyel. És ebben még simán benne van, mert nem először, mert hogy ha jól tudom, nem először csúszik a Midnight Suns. Nem, már sokat, 21-ben kellett volna megjelennie. De nem, bocs, az nem ennél volt. Az majd a következő játék. Szóval én ezt rettentőnek pofátlanságnak tartani, hogy azért két hónappal a megjelenés előtt. Tudod, mi van még benne, amit én látok, és egyébként több játéknál is ezt érzem. Most kezdenek rájönni egyébként, hogy októberben megjelenik egy kód, hogy novemberben megjelenik egy God of War, hogy ezek mellett rohadtul nem fognak labdába rúgni, és nem lesz semmi jelenet. Tudod, hogy kinél állná meg a lábán ez az érvelés? Az átlag mezei mezitlábas játékosnál. Annál elhiszem, hogy nem tudja, hogy októberben jön a Call of Duty. Annak elhiszem, hogy nem tudja, hogy novemberben jön a Skor. Nem, az a játékos, aki hardcore játékos. Az, aki nézi a megjelenéseket, és naptárban benne azért, vannak a azért dolgok. Azért tudod, hogy összejön a kod. Az őszt azt talán tudod. De most igazából, hogy nekem szegeznék a kérdést, én sem tudnám konkrétan, mikor jön a Call of Duty, pedig azért ez a dolgom, hát ezzel foglalkozom. Hát annyit is tudsz azért, hogy ősz. Azt tudom én is. De egy átlag játékostól nem várunk többet, mint hogy mondjuk ott legyen és játszom. Egy játékos nem Midnight Suns fog játszani. De őszintén szólva, ez most hogy az úristenbe, ez hogy tud elki? És nincs vége, bazd meg. De menjünk tovább. Jaj, a következő az jó. És itt van egy másik A Hogwarts Legacy. Nem akarom mondani, hogy megmondtam, de ez konkrétan így elhangzott. Balázs megjósolt a legutóbbi Reflektorban, hogy ő arra tippel, hogy a Hogwarts Legacy-t el fogják csúsztatni jövőre, és akkor én azt mondtam, hogy azért nem valószínű, mert hogy kijött az artbook ki fog jönni december elején, és hogy valószínűleg december elején pont ezért meg fog jelenni a Hogwarts Legacy is. Nem én tippeltem így, hanem a hír, amit hoztunk abban a Reflektorban, abban ez volt, hogy a Hogwarts Legacy emiatt meg fog jelenni decemberben. Na, kitalálta a Warner, hogy nem így lesz, hanem már majd 2023. február 10-én megkapjátok, pacsi. Erre azért nem tudok egyébként haragudni, mert nem volt konkrét megjelenési dátuma, sejtettük, hogy talán idén jön. Sejtettük, hogy idén jön, mint ahogyan egyébként eredetileg tavaly jött volna, de úgy sejtettük, hogy talán idén azért úgy be fog futni. Azért az úgy reálisan várható volt. Hát vagyok, hogy tavaly kellett volna megjelennie. Hogyha azt ígérik, hogy tavaly érkezett volna, akkor talán idén megjelenik, nem? Ez olyan, mint a magyar BKV. Hallod, én piedesztára fogom emelni a Sonicot, ha tényleg megjelenik november 8-án. Mert? Mert arra nem lehet azt mondani, hogy beszaradták. Ott mondták azt, hogy szerint, a játékosok szerint, akik látták, szerintünk nincs kész a játék, ezt meg kéne fejleszteni. Nem. November 9-én jön a God of War, nem fogtok eladni egy darabot se. Leszorom. Neki megy. Azt mondtam, hogy november 8, akkor a Sonic kijön november 8-án. És a Skull & Bones is november 8. Na. De jó, de annak tök mindegy. De várjál, megyünk tovább. Megyünk tovább. Van még. Hogy volt rá? Van másik. Aztán majd a utolsót azt majd rád bízom. Uh-huh. Mondd-e valakinek valamit az a játék, hogy Nightingale. Na, ez egy Xbox game, ez egy Game Pass-es játék. Egyébként nem is rossz, feltétlenül. Erre is az volt, hogy 2022 végén fog majd érkezni, és előtte majd lesz valami Early Access. Kitalálták a fejlesztők, képzeljétek el, szétnéztek a piacon. És az, amit már megemlítettem a podcast elején, vagy első felében, tudjátok, mit találtak a piacon? Kinéztek. Megnézték, hogy mi a helyzet a játékiparra, és találtak egy tök érdekes dolgot. Úgy hívják, hogy Unreal Engine 5. Halál komolyan, mert megtárták az Unreal Engine 5-öt. És azt mondták, hogy te figyelj már. Ez olyan kurva jól néz ki, hogy erre át kéne tennünk a játékot. Egyébként Unreal Engine 4-re készült alapból? Igen, azt hiszem, igen. És azt mondták, hogy figyelj, tegyük át Unreal Engine 5-re. Hozzáteszem, ha ezt tudják tartani, és azt mondták, hogy most találták ezt ki, és 2023 első felére, ami megint ilyen megfoghatatlan, mert ez a 2023 első fele. Az júniusig, vagy júliusig tart? Júniusig. Az lehet június is. Igen. És megmutatod azt, hogy első fele. Na mindegy, ha ezt addig megcsinálják egyébként, de azt mondom, hogy ezt még alá tudom érni, hogy miért most döntöttek úgy hirtelen. Azért ez elég érdekes, hogy aláhúzza az előkészítési státuszt, nem? Tehát amikor azt mondod, hogy kitalálsz egy játékot, annak azért része kéne legyen, hogy az Unreal Engine használ-e vagy sem. És ez nem tűnik egy túl nagy volumenű cuccnak, tehát a két évvel ezelőtt kiadott Unreal Engine 5-ről azért mondjuk, hogyha még nem is szerezted be, azért hallanod kellett volna, hogy mit fog tudni. Mert múlt januárban lett azt hiszem elérhető az Unreal Engine 5. Na most előtte már azért Early Access-ben, vagy ilyen preview-ben, nem tudom milyen minőségben azért elérhető volt már a fejlesztőknek. Tehát, hogyha akarták volna, akkor a híre, ami egyébként megelőzte már az early hands-on státuszt, már az el kell, hogy jusson hozzájuk. Az már akkor 4 év. Na most, hogy miért kezdték meg egy olyan rendszerben a fejlesztést, ami nem az, amiben végül ki akarják adni a játékot, én ezt sem értem. Tudod, ha 4-ről 5-re állnak át, akkor még azt mondom, hogy oké, de hogyha mondjuk Frostbite-ról állnak át Unreal Engine 5-re, az már furán. Minden ilyen átállásnál ugye nő az esélye annak, hogy tele lesz buggal a játék. Minden egyes ilyen átállásnál. Lehet, hogy úgy voltak vele, hogy így is kurva sok van bele. Nem, azt nem szoros. Legalább jobb. Tudod, majd megint ez a problémám ezzel az egésszel, hogy pontosan hogy is néz ki egy ilyen tervezés? Az engine képzi a videójátéknak az alapját. A legalapabb fundamentumát. Ha abban tévedtek, mi minden van még, amiben tévedtek? Minden. Zoli, én biztos vagyok benne. De lehet, hogy csak nézik a reflektort, és gondolták, hogy felbasszák az agyatot. Ezzel nagyon feltudták. És megint ugyanaz, hogy úgy szeretném, hogy a rám cáfolnának azzal, hogy... És bazen kis, hogy hát tévedtünk. Hát bazen... Tényleg az lenne a következő, hogy te figyelj már, igazából az volt, hogy egy kaland RPG-t akartunk csinálni, de arra jutottunk, hogy jobb lenne, hogyha egy Mortal Kombat klón lenne. Ne adj ötleteket. Vagy autószimulátor. Hát voltak ilyenek, ugye pont amit mondtam a Halo-nál, hogy eredetileg az ugye stratégiai játéknak készült, és úgy lett belőle FPS. Igen. És akkor kérlek, mert volt egy másik is egyébként, ami csúszott, de az legalább, de az is sokat van. Igen, azt mondtam. Pont emlékszel, a Kenánál volt, az azt mondtuk, hogy ha egy-két hónap, az csúszás. 3 hetet csúszott csak. Ja, tényleg egy-két hét. De egy hónap, az csúszás. Tudod, mint a, nekem nagyon tetszett, volt egy a Michael Keaton film, amikor saját magát klónozza, hogy el tudja látni az otthoni feladatát, meg a munkai feladatát, meg el tudja menni szórakozni. És nem Schwarzeneggeres volt. Nem Schwarzeneggeres volt. De te szoktad keverni az ilyen dolgokat, te azt mondtad, hogy a Christopher Lambert nincs benne a Mortal Kombat 1-ben. Na de a lényeg az, hogy... Nem, az egyben mondtad, hogy nincs a Mortal Kombat 1-ben. Nem, ő biztosan nem. De ekkora hülyeségeket szoktál összehordni. Nem, vagy azt mondtad, hogy benne van a kettőben a Christopher Lambert? Mindegy, nem tudom, melyik nagyobb hülyeség. És a lényeg az, hogy... Szoktam filmeket nézni. Tudom. A felidat igenis jutsz. Na a lényeg az, hogy... Megzavart, mert japánul volt. Abban volt azt, hogy Michael Keaton azt mondta, hogy ugye oda jön hozzá az építkezésre valamelyik munkása. És mondja, hogy jó, de hát én késtem föl, és mondja, hogy 1-2 perc az késés, de te 60 percet késtél, és az nem késés, hanem azt hiszem lopás. És na ez pont ugyanez. 3 hét, 1 hónap, igen, az csúszás. Az olyan, hogy oké, valami félre ment, ezt nem kalkuláltuk bele, de egyébként mind, mert ez a dolog, hogy valamit nem kalkuláltunk bele, apróságon megcsúsztunk, de egyébként minden a terveknek megfelelően haladt. Ez a csúszásnak szerintem a szótári megfelelője. Bazzak, 1/2 évet csúszol, az nem egy csúszás. Miért most lenne jobb az ami történt? Közös többszörös, igen, köszönöm. Infinite-nál, hogy bejelentették, mindenki látta, hogy nézett ki, csúszott mennyi 1.5 évet? Aha. Csúszott 1.5 évet, majd megjelent. Csúszott. Majd megjelent, eltelt azóta majdnem 1 év, és még mindig nincs kész. És ez a legszörnyűbb, hogy késik. Nem tudom milyen szót lehet használni a csúszásra, ami... Mert ugye erre a csúszásra van kifejezés. Akkor csúszol, nem azt mondod, hogy átrepültél a szomszéd kerületbe. Hanem, hogy mit tudom, én kicsúszott a lábad alól, vagy balal, nem tudom én micsoda. Az is. Hanem az, hogy mindegy. Szóval és a lényeg az, hogy ami a hír, hogy... Ja igen, és akkor van még egy címünk, ami csúszik. Ez mondjuk a Deliver Us the Mars. Deliver Us Mars. Igen. Ugye ez a Deliver Us to the Moon-nak a folytatása. És na itt az a szép, hogy gyakorlatilag 3 hétre voltunk a megjelenéstől, és így mondták, hogy figyelj, picit el kell csúsztatnunk, na nem sokat, csak februárra ezt is. Össze fog minden csúszni februárra, és utána azért fogják csúsztatni a játékokat, mert minden februárra lett csúsztatva, mert figyeld meg, ez lesz. És azt mondták, hogy ez azért, mert ezt miattunk. Tehát ők látják, hogy ez így nem... Igen, mert sok kiadásodok lesz szeptemberben. Egyébként nem, tehát szeptemberben nem jelenik meg kutyaszar sem, de nem. De mi az, amivel vársz 3 héttel megjelenés előttig, hogy észrevett, hogy egyébként ez nem lesz addig kész? De bocsánat, a Deliver Us Moon-t, azt én játszottam, streameltem nektek. Az egyébként egy tök hangulatos játék, de az meg az egy statikus terekben játszódó, még csak puzzle-nek sem mondanám, hanem puzzle elemeket tartalmazó, majdnem sétaszimulátor. Mi a faszomat nem kalkuláltak ebbe bele? Covid. Tudod mit? Mi van most majomhimlő. Tudod mit? Egyébként az a vicc, hogy... Meg home office. Tudod, ebben nem ki lehet egyébként egyezni. Álljunk meg egy konszenzuális ponton. Van egy réteg, aki azt mondja, hogy mert ez a az játékfejlesztés, ez egy ilyen... Mi? Konszenzus. Közös megegyezéses. Ja. Hogy... Van az egyik olvasat, ami azt mondja, hogy a játékfejlesztés az egy ilyen szakrális dolog, egy ilyen kreatívokat egy tégelybe sűrítő, rettentően precíz munkavégzést igénylő, megfeszített, a kráncsig is kinyúló dolog, ahol a legteljesebb élményt próbálják eszenciálisan összesűríteni neked, és azért mindent megtesznek, pénzt, időt, a családi békét feláldozva, hogy valami majd magasztos jöjjön létre. Ez az egyik olvasat. És van a másik, az ilyen göringet aki én vagyok, aki azt mondja, hogy... Mi háború? Mi van? Háborús helyzet van, ezt tudom. És van a másik, aki azt mondja, hogy gyerekek, azért, ha ez tényleg így lenne, akkor hol vannak a magasztos termékek, hol vannak a szentséges magaslatok, hol vannak azok a hegycsúcsok, hol vannak azok a mélységek, mármint mondani valók, meg ilyesmi, hol vannak azok a csiszolatlan gyémántok, amikről beszélünk. Ez a két egymással szemben álló, egyik sem egészséges álláspont. Uh-huh. Hozzunk létre akkor egy közös tételt, hozzunk létre egy közös metszetet. Uh-huh. Akkor mondjuk azt, hogy gyerekek, a játékfejlesztés pontosan ugyanolyan iparos munka, mint bármi más, a cipőkészítéstől kezdve a villanykörte létrehozásig, amiben szintén kellenek tehetséges emberek, akik kitalálják, hogy milyen lesz a villanykörtének mondjuk az alakja, de egyébként a nagy részt pontosan ugyanolyan futószalag meló, mint bármi más. Csak ezt nem akarja senki, mert onnantól kezdve ez egy dominó effektust indítaná el, és kurva sok kérdést felvette. Ezért nem fogok két dolog egyezni. És többek között ezért lehet például ilyenekkel védekezni, hogy hát a Covid idején sajnos nem tudtunk bejárni nagyon fontos meetingekre, és hát ezért kell 3 évet tolni egy videójátékot. Mert nem tudtam Johnnynak megmutatni azt a kurva fontos kódsort, amit csináltam, mert az internetes beadta a kulcsot Covid miatt, és igen, cinikus vagyok, de sajnos az iparág egyébként nem szolgált. Ez is egy szóra. Igen. Értelek. Nem, én azt látom, hogy amikor az van, hogy a AAA szegmensnek valamit le kell tennie az asztalra, és nem a Sonyról beszélek, aki gyakorlatilag az egyetlen, aki ebben a szintérben tartja a lelket, és egyébként ebben nem értünk egyet, mert azt mondod, hogy nem, de szerintem például a Rockstar is például a GTA-kkal. De... GTA-val. A GTA-val. A GTA 5-tel. Mindegyik. GTA-król beszélsz, GTA. De gyakorlatilag 15 éve csak. Mondjuk a Rockstar például. De a AAA piac, amikor multiplatform játékot ki kell adni, hát a legkevésbé sem látom. Mivel kéne elhinni azt, hogy egyébként a AAA piac az egyébként a klasszikus formájában létezik? A Far Cry 6 miatt kéne ezt elhinni? Vagy a, mit tudom, a Saints Row miatt? Vagy mégis mi miatt? Tehát ezek tényleg azok a játékok, amikben látszik, hogy dollármilliókat, vagy... Dollár százmilliókat öltek rá? Na, egyébként az látszik. Dehogyis. Dehogyis. Hát amikor megnézed, hogy fog kinézni egy Kalisztó protokoll, és mellé rakod, hogy néz ki a Saints Row. A Kalisztó protokoll az egy indi csapatnak a fejlesztése, aminek a PUBG Entertainment fogja intézni a kiadását. Nagyon kiegyezed a grafikára, de szerintem ez igen, nem ennyire egyszerű. Mi a AAA piac, az hol kéne megmutatkozzon leginkább, hogyha nem a grafikában? A forgatókönyvben? Lehet nagy léptékű játékot jó játékmechanikával csinálni komolyabb grafika nélkül is. Valóban, de erre sem nagyon van egyébként példa a AAA szegmensben. Már amikor spórolsz a grafikán, az látszik, hogy igazából ha grafikán spórolsz... Ott nem spóroltak a grafikán, ott nem lett jó játék. Jó, de az egy teljesen más eset volt. Miért? Azért, mert ott az engine-t is el akarták adni. Jó, amikor az a pont nem volt egy jó reklám. Nem Unreal Cry volt. Ezt én tudom, csak azt mondom, hogy az Unreal-nél ugyanez volt. Hát, hogy mindig demozták az adott Unreal-el az adott engine-t, de, egy darabig, aztán ezt elengedték. De ne olyan példákat hozzál, amikor még a AAA piac megfelelt a saját standardjainek. És tudom, akkor sem voltak standardjai. Dehogy nem volt. Az a AAA piac az működött. Tehát, ha kiadott egy nagy kiadó... Bőven nem került ennyibe egy játékfejlesztés akkor. Valóban nem. És ezzel együtt is, amikor az volt, hogy kijött mondjuk egy Electronic Arts játék, még hogyha szar is, a Godfather nem volt egy jó játék a maga idejében. De az senki nem vonta kétségbe, hogy a megjelenése az rendben lesz. Az egy polcra kerülő játék, az meg volt se. Nem merült fel? Máshogy emlékszünk a Godfather-re. Nem volt egy jó játék, de jól nézett ki? Nem nézett ki a saját idejében. Oké, bugos volt, de én most a kifejezetten grafikára vezetem ki, hogy nem nézett ki rosszul. Cyberpunk is kurva jól nézett ki, hogyha volt egy 2 milliós PC-d alá. Tudom, még nem volt jó játék. Valóban, de a Cyberpunkot kétség nem fért hozzá, hogy az egy minőséginek tűnő játék lesz. Na most amikor... Valóban, nem. Addig, amíg meg nem jelent. Azt nem mondta, hogy a Cyberpunk trailerek szarul néztek ki. Nem. Tehát ott az volt, hogy az jól fog kinézni. Na most, amikor azt mondja a AAA, hogy az elsődleges selling pointot, amit a podcast elején is mondtam, hogy már arra nem költ, mert már azon spórol, akkor tényleg komolyan egyébként az egy reális forgatókönyv, hogy bármi másra elmögött költeni fog. Pont ez a probléma. Adott esetben igen. Nem, nincs rá példa. Mondj nekem egy példát, amikor a AAA játék nem nézett ki jól, sőt majd, hogy nem ocsmányul nézett ki, de valami olyan dolgot tettek mögött, hogy összefostad magad, és ne két generációval ezelőttről, hanem legfeljebb egy generációra visszamegyek. Az Elden Ring vizuálisan kurvára nem néz ki rosszul. Nem, az Elden Ring az egy előző generációs játék legjobb esetben. Az Elden Ringben az assetteket, hogyha megnézed, össze szarod magad. A pajzsok kidolgozását, a kardok kidolgozását. Zoli, grafikailag az a játék nem jó. Én imádom az Elden Ringet, és, nem, és pontosan azért mondtam ezt. Az a játék nem néz ki jól. Én semmi más nem csináltam. De egyébként az összes From Software játék ilyen. Nézd meg a Bloodborne-t, és nézd meg a Bloodborne-t közelről. Hát a Bloodborne sem néz ki egyébként rosszul. Nézd meg közelről. A felbont, oké, okay, alacsony felbontáson. Olyan elnagyolt textúrákkal dolgozik, hogy hihetetlen. Van egy tök jó Dark Gothic stílusa. De stílusa? De nézd meg, ott van akkor menjünk vissza, jó, most két generációt megyek vissza, teljesen mindegy, maradjunk ezeknél, Demon's Souls kontra Demon's Souls remake. Jó, kurva, egy különbségről beszélünk. Két generációnyi különbségről beszélünk. Nem, de igen, de ha már elérakod a Demon's Souls remake-nek az Elden Ringet, vagy a Dark Souls 3-at, vagy a Sekiro-t, egyik sem néz ki olyan jól, mint a Demon's Souls remake. Meg bocsánat, torza példa, tehát itt az van, miért? Hogy azért, pont most mondom, azért, mert hogy a Dark Souls-ban, a, nem Dark Souls, mi az Demon's Souls-nál, alapvetően nagy rész, sőt, igazából ugyanazt kapod meg. Ugyan sokkal jobban néz ki a remake-elt Demon's Souls, de én azt mondtam, hogy olyan játékot mondjál, ami kurva szarul néz ki, de a Belbecs végül igazolt. Az első... De nem. Triplát mondtam. Az a triplá. A Minecraft. A fasz triplá mennyit ér a Mojang? Sokat ér most már, de... De hogy is? De nem triplá ettől még. A Minecraft egyetlen embernek a... Mit? Tetris. Az összes Nintendo játék. Nem tudom már. Hogy néz ki a Breath of the Wild? Azt nem mond nekem, hogy jól. Őszintén szóval vagy... Stilizált. Nem, bocsánat, én a Nintendo-t ebbe nem vonnám bele, mert az csúsztatás. Miért? Azért csúsztatás, mert hogy azon a tengelyen, ahol a triplát mondjuk egy Cyberpunk-kal, vagy mondjuk egy Demon's Souls remake-kel azonosítjuk, abban szerintem ne vonjuk bele a Nintendo-t, mert... Azért eladások alapján simán. Eladások alapján. Jó, eladások... Az összes létező Pokémon játék. Ez eladások alapján, bevonhatjuk a Legót is. Mármint a játékot. Az utolsó Lego játékot. Nem, úgy értem, hogy a fizikai Lego játékot. Nem, ezért mondom, hogy a Nintendo-t nem érdemes ebbe belerakni, mert totál más a játék szemléletmódja, a közönségű szemléletmódja és igénye is teljesen más. Épp ezért az a játékos, aki mondjuk egy AAA játéknak minősít, mondjuk egy... Mit mondjak nekem, egy Demon's Souls remake-et, az lehet, hogy szeretni fogja a Breath of the Wild-ot, de a büdös életben nem fogja ugyanolyan AAA játéknak minősíteni, mint egy Demon's Souls. És egyébként... Miért nem? Meg egészen egyszerűen nem. Pont, egyébként hiába játszod ezt, de pont te tudod a legjobban, hogy miért nem. Mert nem úgy néz ki. De pont erről volt szó. Mert nem? A Nintendo teljesen másra fekteti a hangsúlyt. De elkötött rá annyi pénzt, mint ha amennyiből egy rendesen kinéző játék. Ez egy jó kérdés, de kíváncsi lennék, hogy mennyibe kerül egy... Mert hogy a AAA az gyakorlatilag a költségvetést jelöli. Nagyon kíváncsi lennék, hogy mennyibe kerül például egy belsős Nintendo címnek a legyártása. Erre nem fogod abba googlizni. Na akkor már nem a AAA-ról beszélünk. Hát mondjuk itt is azért különbséget kell tenni, tehát mondjuk egy Breath of the Wild-ra elhiszem, hogy olcsóbbba került, mondjuk egy Metroid-nak az utolsó kiadására, arra a 2D-s Castlevania a szintű cuccra, abban nem hiszem el, hogy az mondjuk többe került, mint $5 millió. Ezért mondom, hogy azok nem a AAA játékok. Én most kifejezetten azt mondtam, az a játék, ami AAA, szarul néz ki, és kiderült, hogy jó. Mondtam egy csomó, de mindegyikre kitaláltad, hogy ez nem igaz. De ne, igen, mert rosszak a példák. World of Warcraft. Jó, mondjuk annak aztán azért hiszem. Egyébként az összes Blizzard játék, ha már itt tartunk. Mert az Overwatch-tól se loptad el az agyad a kinézetétől. De ha így veszük, ott vannak a Riot Games-nek a játékai, ott van a Valorant. Valorant nem néz ki jól. És eljelted, hogy kurva sokba került. Vagy akár a League of Legends. Még ez is érdekes kérdéseket, hogy a Valorant az például egy AAA játéknak minősül-e. Mondtam, abszolút. Én biztos vagyok benne. Ide, hogy egyébként az többe került nekik, vagy nagyon-nagyon sokba került az, hogy ilyen grafikával, ami stilizált grafika, hogy ne bassza a szemed, mert egyébként csúnya, mert lófpoli, de viszont elfut kenyérpirítón is. Ez többel kerül kifejleszteni, mint az, hogy csiri-csári ray tracinget meg mindent rábaszol, azt majd elfut valahogy. Mi kapcsán jutottunk el egyébként ide? Én már nem tudom. Na jó, szóval csúszik a Deliver Us Mars. Ha ezért miatt, az engine váltás miatt, hogy nem tudom. Na, megyünk tovább. Na, már úgyis volt szó a GTA-ról. De van egy pozitív hírünk még egyébként, ha már a GTA-ról beszéltünk. Jó hír. A GTA 5 túl van a 170 milliós eladáson. 170 millió darab GTA 5-öt adtak el mostanáig. Ez a csak a fizikai, vagy ebben benne van a digitális is? Nem részletezték. Ezt egyébként, ha ez mixelt, akkor is ez embertelenül sok. Nagyon sok. És egy érdekes apróság, hogy ebből 5 millió darabot adtak el az utolsó pénzügyi negyed évben. Ez az elmúlt 3 hónapban. Mm. Ezt csak zárójelben mögé tettem, hogy egy 5 milliót az utolsó pénzügyi negyed évben. Ez nagyjából azért szoktátok látni az eladásokat, meg mi is szoktunk erről beszélni. Tehát, hogy eladnak 5 millió játékot, 5 millió darabot bármiből, bármilyen játékból, annak szinte azonnal bejelentik a folytatását. Mondjuk ez a eladtak ennyit, vagy fogyott ennyi, ez azért az elmúlt negyed évben PlayStation-on is volt ingyenesen elérhető, Epic Store-on is volt ingyenesen elérhető, nem tudom, ezek beleszámolódnak-e, de hogy úgy tudjuk mihez kötni, tehát a Sony-nak a legjobban PC-n legjobban fogyó címe most a Horizon Zero Dawn. Hm? 2,7 millió ment el belőle, mióta megjelent PC-re. Nyilván PlayStation-en ennél jóval több, de PC-n ezzel tartják a rekordot. Ehhez képest elment 5 millió GTA 5. Basszus, az mennyi most meg? 9 éves játék? 13-ban jött ki. Lassan 10 éves lesz. Why? Miért? Ki az, akinek még nincs meg? És most akar vele játszani? Nekem megvan. Nekem megvan, hogy 3 platformra. Nem tudom, de egyikre se vettem meg, mondjuk, csak mondom így. Nem tudom, nekem PS5-re megvan-e. Szerintem meg. Ha fizetted a PS Plus-ot, akkor megvan. Jó. Na mindegy, csak hogy tudjátok róla, hogy nagyon 170 szép. Millió. 170 millió. 5 millió ez, amit ide fel is írtál, hogy ha valamiből elmegy ennyi, abban általában bejelentik a folytatást. Igen. Valami őrletes, őrletes. Na de, még ami érdekes, beszéljünk egy kicsit a Ubisoftról, jó? Elkezdtek toborozni, képzeljétek el. Méghozzá nem is akármire. Igen, ennyi topikunk. Aha, még elég sok mindenről fogunk beszélni. A Ubisoft elkezdett toborozni, képzeljétek el, az új Star Wars játékukhoz. Bizony, ez ugyanaz a Star Wars játék, amit múlt januárban bejelentettek. Ez az az új projekt, amit bejelentettek majdnem egy éve. Úgyhogy, de ennél is érdekesebb, hogy programozókat és projektmenedzsereket keresnek. Tehát egyik sincs. Hát úgy, meg, tudod, mert az első fázisban mindig csak az anyaggyűjtés van. Jaj, de csak ott tartanak? Persze, tudom. De még érdekesebb egyébként, tudjátok, hogy ki fogja csinálni? Ja, ezt a Massive Entertainment csinálja. Igen, majd a Star Wars. Ne? Tudjátok, hogy csinál a Massive Entertainment jelen tudomásunk szerint? Amitől biztosan tudunk. A Prince of Persia remake-et örökölték meg a Ubisoft-on keresztül. Kezdik előre gyakorlatilag. Igen, tehát azzal van dolguk, és akkor éppen azzal nem foglalkoznak, akkor az Avatar játékon dolgoznak. Amit áthalasztottak jövőre. Igen. Tehát azért, mert valószínűleg nem tudnak ennyi mindennel foglalkozni, hanem a pop remake mellett még az Avatarral is dolgoznak. Úgyhogy most megörököltek. Tudod, honnan kéne nekik projektmenedzser? A Gangestu. Obsidiantól. Az Obsidiantól? Ja, ami ők is ráérnek egyébként sok mindenre. Fú, azt írják, hogy a Montreal dolgozik a popon, miért írsz fel hülyeségeket? Lehet, hogy össze van vonva, hogy a Montreal is be van. Ne próbáld megvédeni a Kondér becsületet, megint fasságot írtál ide. Nem. Látszik, hogy ezt nem én szedtem, ezt a hírt. Mi? Miről beszélsz? Nem, megint hülyeségeket hordasz össze. Hát én szoktam olyat. Nem, a Massive dolgozik az Avatar játékom. Igen. Aha. Úgyhogy ennyi. Ja, a Prince of Persia merült fel, ugye? Aha. Az is itt van. Hol? Nem tudom, bazdmeg. Most miattad kereshetem végig, hogy mi az Isten volt itt. Az nem az. Nem tudom. Mindegy, valahol itt volt. Nem, hogy nem. Mindegy, már 5,5 órája megy a stream, idáig úgy sem nézi senki. Na úgy, hogy tudjatok róla, hogy most már úgy néz ki, nem csak bejelentették a Star Wars, hanem lassan lesz is emberrel, hogy csinálja valaki. Az nem rossz. Figyelj, eddig nem csalódik benne senki legalább. Ja. Egyébként annyira egyszerű. Na, beszélj akkor kérlek a Switchről. Összeálltak a csillagok. Csak egy Switch hírünk van, hogyha nem kell izgulni. Igen. Egy darab Nintendo Switch-es hírünk van. Mégpedig az, hogy megérkezik Nintendo Switch-re mindenki kedvenc DRM másolásvédelmi rendszere, a De Novo. Amit ugye PC-n már most nagyon sokat szerettek. De Novo híres arról, hogy egyébként nagyjából 2 nap alatt szokták kibelezni a fenébe. Uh-huh. A másik dolog pedig az, hogy általában az a játék, amiben ez benne van, annak a tört verziója jobban fut, mint az, amiben benne van a De Novo. Uh-huh. Amit egyébként rögtön fel szoktak törni. Na, nem is ez az érdekes, hanem felvetődhet a kérdés, hogy egyébként ez mi a szarnak Switchre. Arra a Switchre, ami amúgy sem egy erős hardware, arra beleraksz egy olyan másolásvédelmi rendszert, ami úgy megfogja a gépedet, mondjuk PC szinten, mint a rettenet. Tehát így szerintem sokalták a frame-eket Nintendo Switchen az emberek, és azt mondták, hogy nem kell nekünk 20, mikor lehetne az 5 is. De ez a De Novo, ez még létezik. Meg vagyok lepve. Bár még benne volt a Resident Evil. Ugye ezért tovább tart a játék, nem? Na mindegy. De rögni fogtok, nem azért integrálja a Nintendo a De Novo-t a Switch-es játékokba, hogy ne tud lemásolni a Switch-es játékot, hanem úgy kerül be a Switch-es játékokba, hogy megakadályozza, hogy te PC-s emulátoron tudjad játszani. Konkrétan mondták, hogy ez lesz a célja. De ez ennyire bassza a Nintendo csőrét? Annak a Nintendo-ét, aki milliós perekkel megy neki a mindenféle ROM site-nak, ahol a 60 évvel ezelőtti játékait töltögetik fel. Igen, szerintem igen. Hát meg figyelj, kellemeset a hasznossal, tehát egyrésztről megakadályozod, nem fogod, de az ő fejükben megakadályozod azt, hogy nem Nintendo hardware-en tudja Nintendo játéka játszani, másfelől a saját vásárlóiddal még jobban kicseszel. Tehát mondom, kellemeset a hasznossal. Ja. De ez egyébként már biztos, ez tényleg így lesz? Ez tényleg ilyen, vagy ez csak pletyka még? Ez így lesz. Ez be lett jelentve. A De Novo-tól nyilatkozták, hogy igen, megvan a szerződés, ezt a rendkívül jó másolásvédelmi dolgot, ami mindenhol nagyon szeretik és jól működik, ezt most behozta a Nintendo. Szerintem azért most, mert most olvasták azokat a cikkeket, amik megjelentek 2010-ben a De Novo-ról. Tudod, ők mindig egy picit le vannak maradva. Nem érdemes kapkodni egyébként. Nem. És akkor úgy gondolták, hogy Jó lesz ez. De novo. Ennyi. Úgyhogy lesz ilyen. Vonulunk tovább. Ütjük ezt, nem, nincs itt gond. Ütjük, vágjuk a híreket. Jó, hogy azon néztem, hogy nincs is olyan sok hírünk, aztán néztem, hogy még 3 oldal. Na, csak hogy tudjátok, 15 oldalnyi hírünk van. Most kezdünk bele a 12-be. Hozzáteszem, 17 oldalnyi volt, csak Zoli beletörölt. A közbenső sorokba. Szerintem. Zanzítottam, mint ahogyan a híreket. Most senki nem fogja tudni meg. Nekem megvan az eredeti. A szünetekkel? Nem, mert én ugye ezt normális módon szoktam szerkeszteni, csak te ragaszkodsz ezzel. Az átláthatósághoz? Én archiválom. Minek? Ezt mondtam már, hogy egyszer, hogyha valakinek lesz erre az igénye, mondjuk a 100. adás után, elérhetővé teszem az összes reflektor szkriptjét, ami megvan, mert az első pár adás ugye még papíron volt. Nem emlékszem, hogy kézzel írott volt, vagy nyomtattuk? Nyomtattad. Akkor szerintem annak is megvan a szkriptje. Ah, Isten, hogy lefűzve és kiadni egyben, tudod? Ez az. Lesz majd a reflektorkönyv. És akkor egyébként meglátjátok, hogy néha vannak azért itt olyan írások, amit nem szoktunk felolvasni, az ilyen szösszenetek. Ja, amikor kifejezett, hogy... Amikor csak annyit látotok, hogy mosolygunk, és nem halad a hír. Jó, de az szokott olyan lenni. Az jó, hogy ilyenkor nem látjátok Balázs kezét, amit csinál. Na, és a másik kezdet, de mi van? Monster. Aha, most éppen. Monster. Na, beszéljünk az Imbracerről. Történt egy nagyon érdekes jelenség, hogy nem csak a játékiparra van kihatással, hanem sok minden másra is. Az Imbracer bevásárolt a héten. És ugye szokott ő venni hébe-hóba Crystal Dynamics-et, meg ezt aztam, aztam. Most gondolt egy olyat, képzeljétek el, hogy hát így megvenne még valamit. Mi van még? mi van még? Nézte, hogy így van mondjuk Avalanche, meg vehetne mondjuk 2K-t, meg vehetne mondjuk Square Enix-et, az most úgyis olcsó, de ha már úgyis... Nem megvette a felét. Ja, igen, ami fontos, azt már megvetted, megvehetni a többit is, úgyhogy megkikadal azt a pizza belsejét, akkor már szélét is megvehetni. Tehát sok mindent csinálhatna, de ha már úgyis költene, akkor mi lenne, hogy a cappak megvenni a gyűrűk ura jogokat úgy, ahogy van, mindenestől, szőröstől, bőröstől, mindenestől. Várjál, de annak egy része nem az Amazonnál van? Nem. Ő nem kapta meg a hivatalos áldást erre az egészre, hanem azt hiszem, pont ezért nem is használhatja a gyűrűk ura neveket. Tehát ja, nem az ilyen mellék... Ő mellék. Tehát azért lett prequel többek között, mert nem kapták meg a jogokat, hogy használhassák a Frodo-t, az Aragorn, meg a többi. Hál' Istennek. Na most... A Middle-earth Enterprise-t vásárolta fel a Embracer, úgy, ahogy van. Na most ebben minden benne van. Ebben benne vannak a játékjogok, benne vannak a filmjogok, benne vannak a merch jogok, de még a kurva Vidámpark jogai is benne vannak. Mindent. Mennyit adtak érte? Minden. Nem, nincs benne a hírben. De ezt így minden este úgy van felvásárolt. Tehát az Embracer-nél van a Gyűrűk Ura univerzum, úgy, ahogy a könyvek is. Minden. Na várjál, és akkor ha ez most náluk van, akkor ők fogják kiadni a Gollamot is? Tehát ez visszamenőleg is érvényes, vagy... Nem tudom. Dabbit, hogyha egyébként amiatt vették volna meg, gondolom, csak... Úgyhogy egyszer tök érdekes, de nem csak ezt vették meg. Megvettek fejlesztő csapatokat is. De bazd meg, azért így emészgessük. A Gyűrűk Ura jogok mindenestől átkerültek egy játék kiadóhoz. De az Embracer egyébként befektetési vállalatát nem csak... Az, mi ezzel kapcsoljuk össze, de egyébként sok minden nem tudom, képregények is, Dark Horses is náluk van egyébként, a Dark Horse Comics, meg olyan. Ilyenek. De azért felvásároltak még egy-két dolgot. Tripwire Interactive. Övék a Killing Floor, Chivalry 2, Red Orchestra, meg ilyenek. Ez a főleg talán a Killing Floor lehet ismerős. Nekem a Red Orchestra ismerősebb, de hát... Az a második világháborús ilyen szabad lövöldben, nem? Tudom. Egyébként igen. Chivalry meg a, mit a csehek fejlesztettek, nem? De nem azért csehek, mert Chivalry. Na, felvásárolták a Limited Run Games-t. Ez ilyen dobozos játékokat áruló egyébként online store. Fognak olyan digitális játékokat, amiknek nincsen fizikai kiadása, és Limited Run, tehát adott mennyiségben csinálnak belőlük dobozos. Ez az egyik izét is ők adták ki, az egyik legritkább PS4-es játékot, a Poopslingert. De jó. Azt hiszem 100 darab. Tehát ezt a céget is így behúzta maga az az Embracer. Megyünk tovább. A Syncrix. Ez egyébként gitárhíró kiegészítőket készítő cég volt. Egy időben újabban karaoke gépekben utaznak. Mióta nincs gitárhíró. Mióta nincs gitárhíró, de az abban szerzett rutinjukat kamatoztatják karaoke gépekben. Megvásárolták a Tuxedo Labs-t. Ez egy 2019-ben alapított cég, és most készül az első játékuk, a Teardown. Ez egy rombolós játék, egy ilyen bontógolyóval, nem tudom, mivel kell legyalulni ilyen építési területeket. Ja. Szerintem ezzel azért találkoztam, mert ilyen nagyon-nagyon egyedi fizikája van. Úgyhogy az is most már az Embracer-nél van. Megvették a Bitwave Games-t, ami ilyen, ha el tudtok képzelni, ilyen kibaszottú retro mobiljátékos, vagy mobiljáték szintű dolgokat. Egy időben adtak ki Switch-re dolgokat, aztán rájöttek, hogy az is sok a probléma, hogy inkább iOS meg Android, de ilyen nagyon, nagyon foshúzatos játékokról van szó. Na mindegy, most már ez is náluk van. És a Giotek, a másik. Az meg egy játék kiegészítők, kontrollerek. Mint mondjuk a Mad Catz volt. Még a hasonló, igen. És ami még érdekes, hogy ugye az Embracer még a jelentésben benne van, hogy egyébként felvásároltak még egy céget, amiről hivatalosan még nem kommunikálhatnak, de valószínűleg idén még be fogják jelenteni. Sony. Ja, igen. Úgyhogy az Embracer így a héten Embracerelte a dolgokat. Igen, úgyhogy magához ölelte. És veletek mi történt? Anyway. Mert figyelj, látta a visszajelzéseket a Gothic trailerre, és tudta, hogy lesz pénz Rovéra. No. Úgyhogy, ja. Egyébként én kibaszottul örülök az Embracernek, mert egy csomó olyan fejlesztő csapatot megment, ugye főleg a régi THQ alá tartozókat, amik egyébként eltűnnének valószínűleg a süllyesztőbe. És ezzel jár egy csomó olyan franchise is. És ők tipikusan arra az üzleti modellre építkeznek, hogy nem gyártunk, vagy nagyon kevés triplán játékot gyártunk. Kevesebb költségvetésből, de teljesen jól tudjuk, hogy ekkora összegből, ezzel a fejlesztő csapattal ezt a játékot ekkora bevétellel tudjuk kihozni. Ami nem lesz hipermagas, tehát nem fog milliókat termelni, lehet, hogy mondjuk 10% haszon lesz rajta, vagy 15. De így üzemeltetik az összes csapatukat, és ebből folyja, matos bevétel van. De egyébként épésszel én nem tartanék meg egy párány a Bytes-ot, pedig imádom őket, de se az Alex 2 nem egy kiemelkedő játék, de pont, akkor, pont annyit termelt, hogy megérje. Ne aggódjál, a többi Imbrészer játék sem lesz különösebben kiemelkedő. De ha nem lennének, nem lenne Alone in the Dark remake, vagy reboot például. Hát nem azért mondom, de a 2011-es Alone in the Dark remake ambíciózusabb volt, mint ami ennek a most már nyafogsz. Mi az, hogy most már nyafogok, de komolyan, tehát őszintén ebből a felhozatalból, ebből a repertoárból neked úgy tűnik az Imbrészer egy játék kiadó. Pont igazították ki, hogy nem az. Honnan veszed egyébként, hogy egyébként ő bármiféle kiadói szemléletet fog gyakorolni az egész fölött? Annyi a lényeg, hogy adjanak ki egy új Tomb Raider. Én biztos vagyok benne, hogy utoljára láttunk olyan minőségű Tomb Raider játékot, mint amilyen az utolsó trilógia volt. Hát meg előtte se sok volt olyan. Azért, ha belegondolsz. Mármint, hogy milyen? Tomb Raider. De mi, vagy hogy milyen? Hát, hogy olyan minőségű. Jó, olyan minőségű. Igen. Tehát azért sokan elfelejtik, de a mostani trilógia előtti Tomb Raiderek 60% egyébként elég pocsék volt. Hát igen, nagyon, azok nagyon rosszak, de azt nem lehet elvitatni, hogy azok a Tomb Raiderek, azok kivétel nélkül azért AAA minőségűek voltak, az utolsó trilógia. Azért nem fog lekonyulni a szát, ha mondjuk kapsz egy új Deus Ex-et. Nem, de az biztos, de a THQ Nordicnak a bemutatóját, hogyha megnézed, és megint kihangsúlyozom, hogy igen, várom a Jak the Lions 3-at, igen, várom az Alone in the Dark-ot, de ebből egyik sem AAA minőségű pont, játék. De pont ez a lényeg. És ez az üzleti filozófiájuk. Na most, aznap, amikor fogsz kapni egy olyan Deus Ex játékot, amitől mondjuk az új Deus Ex-et, azok miatt az élmények miatt várod nagy részt, amit az utolsó kettőben átéltél. Azok nagyon jó játékok voltak. Nagyon jó volt az utolsó két Deus Ex. Bármit mondasz, nagyon jó volt az utolsó két Deus Ex. És ha ezt a flow-t szeretnéd magadban tovább vinni, az első az lesz, az Imbrészer, ha kiadja a következő Deus Ex-et, azt fogja mondani, hogy jó, a minőség két lépcsőfokkal lejjebb. Lehet, igen, hogy a gameplay jó lesz, hozzáteszem, nem lesz jobb, és nem lesz még ugyanaz sem, mert az Imbrészer kifogadni játékokat biztos, meg fogják, biztos, hogy benne nem lesz ugyanolyan minőségű a játék. Ezek között azért többségében olyan játékok vannak, és most nem a Tomb Raider-re gondolok, amik nem igénylik azt, hogy ráköltsd 100 millió dollárt. Nem igénylik. Nem lesz attól jobb. Ha van egy jól működő core mechanika, most már alá tudsz rökni egy korrekt grafikát, vagy egy olyat, amitől nem hánysz be, és kész. És ettől még a játék ugyanolyan jó lesz. Igen, ami vírus, mert az emberek többsége mobiljátékokkal játszik, a AAA játékos arra szépen lassan lekopnak majd. Nincsen ezzel egyébként problémám. Csak akkor felmerül a kérdés, mondjuk akkor AAA kiadóknak mi az értelmük. Ebből a szempontból értem a logikát, ami az Imbrészernél lehet. Engem az zavar, hogy az a fajta ív, amit a játékipar egyébként így saját magával szemben egyébként előszeretettel kommunikál, akár a, szerintem most arra kimondhatjuk, hogy befutcsolt ray tracing-gel, akár a bármi mással, akár például az ilyen innovációkkal, amikor beszélünk a szabadalmi részeknél, hogy olyan AI kéne, ami elvégzi helyettünk lassan már a játékfejlesztést is, meg mindenféle ilyen hülyeségek, hogy ezek a fejlesztések szépen lassan egyiket azt látni, hogy egyébként, ha azt mondjuk, hogy megalkudunk, hogy igen, nem kell a AAA játék, mert egyébként igazából mi a fasznak, de a törekvésnek azért ott kéne lennie, nem? Azért, miért törekszel arra, hogy minél drágább legyen a fejlesztés? Azért, mert különben Saints Row-kat fogunk kapni. Nem. De, ezt látni. A teljes AAA piac jelenleg a Saints Row felé tendál. És ezt fogod látni, mert nem fogsz más játékot kapni. A Saints Row fogja meghatározni. Nem hitted volna. Két évvel ezelőtt, ha azt mondja valaki, hogy így fog kinézni a Saints Row, vagy egy AAA játék úgy fog kinézni, mint a Saints Row, nem hiszed el. És nem csak a Saints Row néz ki így. A Battlefield 2042 is így néz ki. Köszönjük szépen, Morbi. Tehát a Battlefield is így néz ki. A Halo-ban elhitted volna, hogy olyan játékot fogsz kapni, hogy kópot nem tudnak integrálni, például pedig az olyan szerves része az egésznek, mint a csoki tortának a csoki? Abba. De hogy tudtad volna elképzelni? Voltak rá utalója. Nem. Nem, az azért őszintén, reálisan, komolyan, egy olyan játék, aminél folyamatosan része a kóp. Nem. És úgy, hogy az utolsó pillanatig azt kommunikálták, hogy nem lesz ezzel probléma. Jók, azt is kommunikálták, hogy nem lesz betűrőjárt, de nem a Halo-ra akarom ezt kifuttatni, hanem az, hogy pont ugyanaz, hogy a mikrotranszakció is sokan prüszkölnek miatta, és mégis megveszik. És nekem nem az a problémám, hogy nem látom azt, hogy a AAA játékra nincsen igény, hanem az, hogyha ezt a sáncot feladjuk, és azt mondjuk, hogy tényleg nincsen szükség a AAA-ra, akkor miért nem, akkor miért nem mondjuk azt igazából, hogy gyakorlatilag mi a fasznak veszünk teljes árú játékokat? Miért nem mondjuk azt, hogy menjen mindenki Fortnite-ozni, és érezze benne jól magát? A játékosok többsége már úgy is letette a garast amellett, hogy mongusozzunk, egyébként mi is mongusozunk, mert tök jó játék. Menjen mindenki Fortnite-ozni, menjen mindenki C1.6-ozni, meg menjen mindenki Unreal Tournament-ezni, mert nincsen többre igény. Mi a fasznak megyünk egyébként előre? Adjuk fel az összes sáncot, az összes elvárásunkat, mondjuk azt, hogy nincsen szükségünk arra, hogy új gépet vegyünk, új konzolt vegyünk, meg új minden szart. Egyébként, amikor azt mondtuk, hogy miért vesz az ember konzolt, én azt mondtam, hogy a konzolnak meg kell haladnia önmagát. Te azt mondtad, hogy egy PC helyettesítő dolog. Oké, legyen egy PC helyettesítő dolog. De akkor helyettesítse azt a PC-t, de nincs rá szükség, mert a játékok, amiket mondanak, az meg olyan, mintha nem előre megyünk, hanem hátra. Felfogásban lennének, mert ezek a játékok, ami többségében a közérdeklődésre számot tartanak, azok nem, hogy a PlayStation 4-en, még az Xbox One-on is elfutnak natívan. Switchen. De én ezt már mondtam neked, hogy nem, meg fog maradni, nevezzük AAA-nak, a konzol exkluzív, tehát például a Sony első fejlesztési játékainál, már ott is látjuk, hogy ez változni fog, mert ugye hát nagyon sokan átállnak ott is live service-re is. Én ott látom értelmét, ott kapunk egy évbe belőle kettőt, vagy egyet. Szerintem az jó, erre is szükség van. De nagy átlagban nem erre van szükség. Mondok egyre. A saját példa, múltkor, amikor mondtam, hogy játszottam ezzel az IS szériával, kicsi fejlesztő csapat, minimál büdzsé. Tök szórakoztató játékot raktak össze, nem zavart 70 óra után se, jól tudtam magamban érezni, és igazából, ha belegondolok, hogyha ráköltöttek volna tízszer annyit, játékmenetileg nem tudom, hogyan tudták volna fejleszteni, a grafikáról sokat lehetett volna. Mert azon tényleg. De valószínűleg nem működött volna nálam jobban a játék csak azért. És eladni meg, azt meg látom, hogy eladni meg nem tudtak volna belőle többet. Mert a játék mechanika adja el ott például, és nem az, ahogy kinéz. És ha jobban nézne ki, se tudná jobban eladni. Tehát, és én inkább akkor ezekkel a játékokkal játszom. Nagy többségében azt vettem észre, hogy egyre inkább. Most például megvettem PC-re a Majesty HD Gold Edition-t, ami egy 2001-es vagy 2000-es játék. Ez a fantasy birodalom szimulátor játék, ami igen, a HD-t vettem meg belőle, mert nem 644-80-ba akarom nézni, de egyébként ez egy kézzel rajzolt dolog. Hallod, a játék az úgy tud kiemelkedő fantasy birodalom szimulátor lenni, hogy le tudsz rakni benne kétfajta zászlót. Ez az összes ráhatásod az egész kurva játékra. És mégis annyival jobban tudom élvezni, mint mondjuk a Spell Force 3-at, amire elvertek nem tudom mennyi pénzt. Mikor az a játék? 2000-es talán. Ennyi. Ennyi. Jó. Mi? Nem. Amikor én a AAA-ról beszélek, és a AAA helyzetéről, nem a 2000-es AAA piacról beszélek, nem a 2002-esről, meg nem a 2005-ösről, és nem is a 2010-esről. Én erről, ami pillanatnyilag van, és ez a hullám, amit most látunk, azért háborít fel, mert én az előző generáció eleje óta már azon vertem a dobot, hogy gyerekek, kurva nagy baj van. Hogy ez egy olyan tendencia, ami elindult, ami nem egészséges és nem normális. És akkor sokan voltak ezzel a hülyeség, ugyanez a baromság, tudod, hogy akkor elkezdik verni az emberek a farkukat, hogy jó, de hát itt úgyis minden csak le van húzva. Nem az, hogy le van húzva, egészen egyszerűen csak látni kell az, hogy az, amikor azt mondták az emberek, hogy miért probléma az, hogy day one patch-ek jönnek, akkor azt mondták, hogy jó, hát úgyis be van dugva az internet, legyen. Na ez volt az első pont. És ezt már beszéltük. Aztán jött a DLC, most ott tartunk, hogy nem csak a félkész játékot kapunk, de nem is fogják befejezni őket. Babylon's Fall. Na most, ugyanakkor ezen a végeredményen nem kell csodálkozni, csak az a durva, annyira cinikusak az emberek, és igazából, ami a legsúlyosabb, annyira nincsen önérzetük, önbecsülésük a játékosoknak, hogy teljesen beletörődnek abba, hogy ez van. Mondok egy tök érdekes példát, teljesen másik példa, de érteni fogjátok szerintem. Pár hete voltam egy túrán, és Adrival úgy voltunk, hogy elmegyünk valahova desszertet enni, hogy mielőtt elmegyünk gyalogolni egy hosszabb útra, valamennyi kaja legyen a gyomrunkban. Nem nagy kaja, valami apróság. 650 forintért vettem palacsintát. 2 darab palacsinta volt. Az mondom, hogy az úgy jó, fahéjas palacsinta, imádom. Na most, a fahéj, az nem, a fahéjas palacsinta az nem fahéj és palacsinta, hanem fahéj, cukor és palacsinta. Normális ember még egy büfésnek sem kell ezt elmondani. Ebben csak fahéj volt, és a palacsinta. Ráadásul a hűtőből nemrég vehették ki, tehát ilyen vízihulla állaga volt az egésznek, és ráadásul az a cukor is, amit rá kellett volna szórni a porcukor a tetejére, az is látszott, hogy valami másról potyoghatott rá. Na most, én értem, hogy megszorítások vannak. Értem, hogy valószínűleg az áram miatt nem tudja bentartani sokáig mondjuk a hűtőben. Értem, hogy drága a cukor. Értem, hogy a fahéjas palacsinta szigorúan véve fahéjat és palacsintát jelent. De kérdem én, ha erre az anyagra ő azt nem fahéjas palacsintaként, vagy legalábbis nem desszertként árulná, hanem moslékként, az tényleg egyébként egy kurva nagy sértés lenne erre? És nekem ez a problémám. Oké, a AAA piac mondja azt, hogy ő mostantól kivonul ebből a minőségből. Nekem ezzel nincsen problémám. Kaphatom a jövőben 30 dollárért a Saints Row-t? Nem, hát a kurva anyját. Nekem ez a problémám. Meg fogod kapni a Saints Row-t 30 dollárért, lesz benne 3 óra tartalom, aztán majd veszel egy Season Pass-t, amiben megint lesz 10 óra tartalom, meg egy Season Pass-t, amiben lesz 10 óra tartalom, meg fog szűnni ilyen szinten. De szerintem, figyelj erre, én csak annyit mondok, a pénztár szájával szavaz az ember, arra tart a játékipar, amerre a pénz látja, ha de igénytelen vagy, vagy nem zavar, vagy a game service jött be, mert most abban van a pénz, akkor arra fog menni. Lehet itt nyekegni, hogy régen minden jobb volt, de nem fognak ezen változtatni. Ott Diablo Immortal tökéletes példa. Mindenki csúnya gonosz Blizzard, így számolja a cash, soha többé nem fog semmi más csinálni, csak ezt. Mert ugyanúgy kifizetem. Egyébként ez így lesz. Nem? Tehát egy igen, persze, régen jó. Jó, de ezen a konszenzusra mindig eljutottunk, ha megveszik, akkor ez fog történni. Csak engem rohadtul zavar az, hogy az, hogy az ember a pénztárcájával szavaz, ez egy nagyon, nagyon népszerű kapitalista nézőpont, ugye, hogy ez történik. És tényleg ez történik, csak az a problémám, hogy ebből azt vonják le, hogy igen, ez a jó irány. Én meg kicsit azt érzem nálad, hogy néha az jön, hogy úgy gondolod, hogy csak az van. Tehát van a tripla, meg azon kívül semmi. És akkor, hogyha már valaki nem 500 millióért fejleszt játékot, akkor az már nem játék. Nem, az nem AAA játék. Jó, igen, és? Hogyha azt mondod, hogy nagy átlagban nem arra van szükség. Bazdmeg, hogyha azt mondod, hogy te AAA minőségű éttermet viszel, de egy kurva lecsónál többet nem vagy képes összecsapni, akkor bazdmeg, azért hadd kérdezzem már meg, hogy te mire mondod azt, hogy jó, lehet, hogy lecsóda, basz. Mondjuk egyébként, csak akkor, érted? Én értem, csak most gondold el, hogyha mondjuk úgy lenne, hogy te szeretnéd, és kijönne évente 24 olyan játék, hogy egyrészt hol lenne pénz, meg idő játszani vele. Nincs erre szükség. Ilyenekre van szükség, hogy megveszed 7-8-10 ezer forintért, el vagy vele szabadidődbe. Néha jó, ha jön egy ilyen, és nagyon várom a God of War Ragnarököt. Előtte megjátszottam az Elden Ringet, a kettő között volt 8 hónap, és el voltam a nem AAA játékokkal. Bocsánat, de akkor mi alapján lehet számon kérni egy videójátékot? Hogy érted? Tehát akkor mi alapján lehet mondjuk véleményezni? Hogyha igazából azt mondjuk, hogy teljesen jogosan vonul ki a AAA kiadó a saját AAA piacáról, ha azt mondjuk igazából a AAA játéknak nem kell tükröznie a belefektetett pénzt, időt és energiát. Hogyha azt mondjuk, hogy teljesen normális, hogy egy Saints Row így jelenik meg, ha azt mondjuk, hogy a vizuálnak nem kell tükröznie azt, hogy AAA, akkor mi az, ami alapján azt mondhatjuk, hogy egy játék jó vagy rossz? Én nem ezt mondtam. Én azt mondtam, hogy nem biztos, hogy ilyen szinten szükség van rá. Ettől függetlenül, ilyen valami sokba került, látszódjon rajta, persze, de mondom, pénztárcád a szabadon. Szavazol, kijön egy Saints Row, szar, nem veszed meg, csá, ennyi. 21. században élünk, annyi helyről informálódhatsz, hogy ez a játék. Jó, neked most ez kivételesen így nem igaz, mert mondjuk tesztet kell belőlének hasonló, de átlag játékos, tud 100 000 helyről informálódni, igen, kijön, nem lett olyan, szar lett, jó, akkor nem veszem meg, csá. Ennyi. De nem úgy van, mint régen, hogy max elolvastad a 576-ba a tesztet, aztán vagy egyet értettél vele, vagy nem. Tényleg szerintem annyi helyről lehet informálódni, hogy én sem leszek új játékot. De van, ez mondjuk. Mert te megvetted a Babylon. De én tudtam, hogy mit vállalok. És nem adtam érte. Olyan vagy, mint a fakír, aki ráfekszik. Nem adtam érte teljes árat rajta. Ne nyerészkedjen a Square. Ha őket nem veszem akármi. Na, vonuljunk tovább, mert kezdesz fáradni, már észrevette ezt Janu. Nem, csak egyre hangosabban beszélsz. Ja, igen? Egyre ugyanazt a témát lovaglod. Mert látom, hogy nem érted. Igyekszem nem átadni. Nem értek vele egyet. Próbálom átadni a tudást. Na, beszélj arcon pörgésről. Sivatagba is szoktál vizet hordani? Csak ha kell. Magammal mindig viszek. Oké. Okay. Na mondjad. Na, ezen jót rögtem egyébként. Dragon Age Dreadwolf hír. Aha. Ugye mindig szoktunk itt poénkodni vele, hogy a Dragon Age fejlesztése úgy zajlik, hogy egy évig beszélnek róla, aztán a Game Awards-a kiraknak egy izét, valami kézzel rajzott lófaszt. Meg esetleg csinálnak egy videót, hogy a hárman ülnek az irodában, és valamit nagyon csinálnak. Állítom, hogy lehet, hogy ugyanazt a videót rakják ki 3 éve, csak másszög. Nem tudjuk megmondani. De egyébként ugye már nagyon sok ideje készül az új Dragon Age, most már tudunk nevét, Dreadwolf, és most hirtelen izgalomba jött a Dragon Age közönség. Uh-huh. Mégpedig azért, ugyanis Twitterre új információ került ki. Igen. Nem is akármilyen. Igen. Izé rakta ki. Corinne Bush, aki a játéknak a direktora, kirakott Twitterre egy képet. Következő felirattal: Couch, Café, Controller and Ready to Play. Tehát ez a megvan a divány, a kávé, itt a kontrollerem, és készen állok a játékra, majd emojikból kirakta, hogy Dragon Age, Dreadwolf, tehát mit tudom én, egy ilyen sárkányfejet, egy öreg asszonyt, az volt az Age, mit a farkas, meg ilyen fasságokat, ezt így emojiból. És a következő képen nézett ki a kép, hozzáteszem, erre indult be a közösség. Ott volt egy DualSense kontroller, meg egy cicás bögre. Nem a játékból láttál valamit, nem volt ott lófas se, ez egy dohányzó asztal, rajta egy DualSense kontroller, meg egy cicás bögre. Ez melyik Twitterre ment kezelhet, amely kárcélra? Nem, ez a csajnak a sajátjára, megmutatom ja. Neked. El tudom képzelni egyébként. Ez volt. Ez. Tehát egy széles mosolyú macska van rajta, meg tényleg egy DualSense kontroller. Igen, ennyit látsz. Szerintem ennyi van kész a Dragon Age-ből. Basszus, ezen a játékon lassan 5 éve dolgoznak. Úgyhogy legalább még egy konceptártot akarok az idején a Game Awards-on látni. Gergő mondja, lehet a Stray-ezet, és az arra utalás. Azért jött ki a Dragon Age Dreadwolf. Vagy tényleg csak ilyen trollkodásnak. Lehet, hogy úgy gondolt, hogy ő az új Kojima. Vagy lehet, hogy ez valami mást jelent. Lehet, hogy a sárkány az mondjuk az enyhén kínai negyedes részre utalt, hogy ott tart. Az öreg asszony az a macskás. Az a saját korára. Ja. Nem tudom. Nem tudom, de érted, amikor... A farkasra már tényleg nincs tippe. És igazán így jót rögtön. Az mekkora meta már. És így, hát meg ott egy bögre, meg egy kontroll. Ezt holnap kirakom én is. Aláírom, hogy mit tudom én. Egy kvék 4, 5, már 4 az volt. Annyi relevanciája van, ne? Nem tudom. De vagy lehet, hogy több. Mert azon gondolkodtam, hogy az Electronic Arts-nak a Twitterét szokták hasonló leleményességgel használni, mint ahogy a csinál csinálta most. Ja, meg oda néha kiírják, hogy bassza meg a saját közönségük. Még azt sajnálom, hogy Kojima Twitterét már nem látom. Ja. Az egy szórakoztató volt. Na, beszéljünk egy kicsit még az Electronic Arts-ról. Így van. Jeff Grubb kicsit jósolt, beszélt Twitteren, hogy miről van szó, de ez igazából a te híred. Ez is. Nem. Jedi Survivor megjelenés, Jeff Grubb Twitter. Igazából arról van szó, hogy így mondta, hogy jönni fog egy novella. Azt rakta ki elsőnek Twitternek, hogy jönni fog egy novella, ami összeköti a Jedi Fallen Order és a Jedi Survivor között eltelt időt kitölti. Jedi Battle Scars, tehát a harci sérülés néven fog jönni. Majd megtudotta még egy Twitter, hogy jó, meg a játék is akkor jön. Úgyhogy tessék, márciusban Jedi Survivor. Hozzátoldottam egy kis gondolatot, hogy azért azt így megjegyezném, hogy legutóbb, amikor az volt, hogy majd jön egy artbook, és hát ez nyilván ebből lehet következtetni a játék megjelenésére, az utoljára a Hogwarts Legacy volt, és abból arra gondoltak, hogy december elején az artbookkal fog majd jönni a játék is. Ez így gondolta a játékiban, de én már akkor megmondtam, hogy ez nem így lesz. Ezzel kapcsolatban mit mondasz? Ez akkor jön? Márciusban? Nem. Szerinted nem fog márciusban kijönni? Május. Egyébként azért is jó lenne, mert azért ez a január-február-márciusi szakasz, ez kibaszottul sűrű lesz. Februárra halasztottak mindent. Nem fogják márciusban kijönni a Jedi Survivor-t, át fogják tolni májusra. Uh-huh. Star Wars hónap. Fuckers. Ott fogják kidobni. Jó, megyünk tovább. Szépen lassan... Pupasz meg! Jó, még vagyunk. És még maradunk. Még vagyunk, és kitartóak vagytok. Egyre többen vagyunk, igazából most nézem. Az éjszakai műszakosok elkezdték az, a shiftjüket. Ennyi. Na, említetted korábban a Marvel Disney Game Showcase-t. Erről mondanál egy pár szót? Igen, lesz. Jó, megyünk tovább. De nem csak... A D23 Expo néven fog futni az egész, és nem csak Game Showcase lesz rajta, hanem ez egy hosszabb showcase-t lesz a filmeknek, sorozatoknak, stb. Stb. Szeptember 9-től 11-ig fog tartani. Ezek közül szeptember 9-én lesz konkrétan a gaming része, tehát ahol a Marvelhez és Disneyhez köthető tartalmakról, videójátékos tartalmakról fognak beszámolni. Többek között itt lesz a Disney Dreamlight Valley, ami oké, okay, van ilyen. Itt lesz az általad már emlegetett Midnight Suns, és a Skywalker saga, amit nem tudom, minek hoznak ki, mert már megjelent, vagy 3 hónapja. Volt már ilyen showcase egyébként, olyan Marvel Disney Game showcase? Szerintem még nem. Szerintem, akkor viszont lehet, hogy ez egy ilyen letéteményes lesz, a Star Wars is valami képviselő. Nem, most mindenki showcase csináltad. Ja, még lehet. És ezek, amik biztosan ott lesznek, és egyébként ilyen jellegű projektekre kell még gondolni, mint például ugye a előbb említett Jedi Survivor, ami itt lehet, illetve például itt lehet az új Indiana Jones projekt, ami most már egy ideje eléggé csöndben van. De azt miért idehoznak ki? Az nem, hogy Xbox berkekben készül, konkrétan a Bethesdánál? De tudom, még Disney property. A Jedi Survivor meg a Beletűnik Arts-nál készül. De itt érdekes Zolcsi, amit mondta, hogy például Alien. Kíváncsi lennék egyébként, hogy a Disney mondjuk rámozdul-e egy Alien játékra. Nagyon hát jogok náluk vannak. Igen, tehát ezért, mert ők például a Prey-re is rámozdultak, és ugye a felnőtt tartalom a Hulu-ra dobták ki, de azért... Mit? A Prey-t. Ez a Disney Plus-on fenn van. Igen, a Hulu content miatt. A Hulu az a Disney. Ja, yeah. Oké. Okay. Csak a felnőtt tartalmakat a Hulu-ra dobják ki, a Disney Plus-ra meg megy a családbarát. De ott volt kint a fő oldalon. Igen. Hát itt magyar, európai térségben a Disney Plus alá tartozik a Hulu. Ja, ja, ja. USA-ban meg külön van. Ja, hogy ott külön vagy fizetheted, mind a kettő. Ja, ja, ja. Ott is van ilyen bundle lehetőség, de egyébként fizetheted külön a Hulu-t is. Király. Na mindegy, szóval én el tudom képzelni, hogy ha majd mondjuk a Prey-re tettek egy ilyen lépést, és mondjuk engedélyeztek egy ilyen filmet, igaz, nem engedték moziba. Igaz, nem engedték a Disney Plus-ra, de Hulu-ra azért úgy kitették, és azért annyira említett ki szarul a film. Tehát el tudom képzelni, hogy zöld utat adnak egy Alien játék fejlesztésére. Ó, jön, most ez a felülnézetes fos, tudod. Aminek olyan marha hangulatos trélere volt, aztán 10 másodpercet bevágtak a játékmenetből, és rettenetesen szar volt. Szóval engedélyt adnak egy Alien játék fejlesztésére. Én egy Alien vs. Predátort szeretnék. Nagyon kérem. Én az eredeti Alien vs. Predátornak a rebootját szeretném. Hm? Az jó volt. Jó. De még ez sem volt rossz. Volt annak egyszer egy felújított változata. Az egész hangulatos volt. Uh-huh. Tudod, melyik 360-ra jelent meg? Melyik? Volt egy Alien vs. Predator felújítás, vagy reboot 360-on. Hát én azt most meg nem mondom neked. Az nem volt rossz. Jó. Meg nyilván az eredetiek. Emlékszem, az ABP2-vel rengeteget lanoztunk. Ez király volt. Akkor beszéljünk arról, aminek még nagyon örülsz. Igen, ezt a Gamescom most... mikor találgattuk, hogy mi lesz a Gamescom-on, az akkor is felmerült, de na de várjál! Ez a következő a helyzet, amiről beszélünk, hogy Cyberpunk DLC érkezhet. Végigolvastam a hírt, megnéztem, hogy ezt miből szűrték le, és így ugye nem messze tőlünk, hogy néha lehozunk olyan dolgokat is, aminek így a nagyon nincs megerősítve találgatás, meg ilyenek. Na de bazd meg, hogy ezt hogy rakták össze. Megmutatom neked. Egyébként mi sokszor hivatkozunk saját magunkra, ugye Conteo felület vagyunk, de azért az, hogy ezt tőlünk lényegesen frekventáltabb felületek is rendre eljátszák, az egy kicsit durva. Na tehát úgy néz ki, Twitterről jött egyébként. Hát honnan más Twitterről, honnan? Nyilván. tudtam innen elnyomni. Várj, azt hiszem, hogyha erre rányomok, és utána kiikszelem, akkor jó lesz. Igen. Tehát innen indult az egész. Ti nem látjátok, tehát Cyberpunk DLC megerősítve. Twitter. Random ember kirak a Gothic 1-ből egy képet a főszereplőről, és odaírja mellé, hogy ő a német Witcher. Deutsche Witcher. Erre reagál egy szintén, mondjuk azt mondom, hogy nem német, de egy youtuber csávó, szintén németül beírt valami, azért, hogy németül beírta, hogy igen, Witcher uram. Majd erre a hivatalos Cyberpunk 2077 németül reagált egy olyat, hogy akkor miért nem inkább Cyberpunk kiegészítő DLC? Itt van. Ez volt így a munkamenet. Tehát azért érzed? De ezt miért a hivatalos Twitter? Mindegy? Nem tudom, de látod, hogy az írta oda. Látom. Ez tényleg de... az? Az. Annak tűnik. 1,6 millió követő. Jó, figyelj! Úgyhogy Cyberpunk DLC megerősítve. De miért lenne ez megerősítve? Tehát így... ezt csak ezért írtam föl, mert ez annyira ilyen what the fuck volt. De hogy... miért a hivatalos Cyberpunk Twitterrel trollkodnak random emberek alatt? Általában ő valami nagyobb youtuber, nem ismerem mondjuk. Még én sem. Otherworld-et is fogyasztok, tehát ez nem, ja, mondjuk az nem jelent semmit. Jézusom. Na mindegy, egyébként már több DLC-nek is meg kellett volna jelennie a Cyberpunknak. Nyilván tudjuk, hogy ugye ez azért nem így lett, mert helyette inkább rendbe kellett rakni az alapjátékot. Most meg már azt mondom, hogy abszolút el kéne engedni az egészet. Én az CD Projekttől idénre még egy dolgot várok, azt minél hamarabb, hogy dobják ki a Witcher 3-nak a Next Gen patchét. Te nem azt láttad, hogy az jövőre fog csúszni? Nem, nem az. Na jó. Úgyhogy azt még szeretném, az szerintem sokkal nagyobb prioritás kellene, hogy legyen, és utána pedig gőzerővel ráfeküdni a Witcher 4-re. Cyberpunkot meg elengedni a fenébe. Na, borulj ki! Ja, nem én borultam ki. Igen. Final Fantasy 16-ről volt hírezés, egész konkrétan a producer Naoki Yoshida nyilatkozott több portálnak is. Igazából ez a magyarázom a bizonyítvány. Azt szeretjük. Itt arról beszélt, egyrészt panaszkodott arról, hogy nem igazán tudják lekövetni a trendeket. Amíg így a Square Enix-nél, ha dolgoznék, akkor ezt nagyjából megérteném, hogy miért. De igazából azt kezdte el magyarázni, hogy mégis miért történt meg az, hogy egy élesváltás következett be a Final Fantasy harcrendszerébe. És az volt a magyarázata. Ugye 1000 évig körökre osztott volt a Final Fantasy, és utána ugye a 15. résztől meg már nem. És hogy azt mondta, hogy ebben egyébként valamilyen szinten lehet igazság, csak furán hangzik így kimondva, hogy a fordítás, a mostani gyerekeknek már túl bonyolult és lassú a körökre osztott harcrendszer. Most aki világéletében próbált körökre osztott harcrendszert, szerintem a lassút még valamilyen szinten meg tudom érteni, a bonyolultot nem. Majd folytatta, mert hogy a mostani generáció mindent egy gombnyomással akar bedarálni a faszba. Uh-huh. Oké. Okay. Uh-huh. Úgyhogy azt a döntést hozták meg, hogy releváns maradjon a Final Fantasy széria, hogy akkor teljes mértékben átállnak erre. Ugye a 15-nél ezt használták, a 7 remake-nél is ezt használták, és mondjam, az előzetes játékmeneti, tehát a gameplay-ekből látszik, hogy a 16-nál is ezt fogják használni, illetve most már tudjuk azt, hogy egy másik klasszikus RPG is, ugye a Dragon Quest is át fog erre állni. Nem tudom. Én azt mondom, hogy lehet jól csinálni egyébként dinamikus harcrendszert RPG-kékbe, de ezt ne a Final Fantasy kezdje el. Ezt megcsinálta, megcsinálja 1000 éve a Isséria, ezt csinálja a... Mi a másik? Most már 6 óránál túl vagyunk, úgyhogy most már nekem is... Elmondodok? Nem, amit megvetettem veled is. Jaj, tudom. Tales of Arise. Igen. Te az a perec. Tehát ott, ott nem kellett bele erőltetni, ott működött ez jól, hogy a Final Fantasy-ben ez miért kellett, oké. Okay. Én először egyetértek egyébként Yoshida úrral, hogy tényleg az a fajta, az a fajta körökre osztott harcrendszer, amit a Final Fantasy használt, azzal tényleg kezdeni kellett valamit, mert szerintem is az például tarthatatlan. De ennek nem egyenesági következménye az, amiben, ami feltétlenül a Final Fantasy 15-ben van, vagy akár a remake-ben. Tehát én szerintem azt meg lehet csinálni mondjuk olyanra, például, mint ami mondjuk az XCOM-ban van. Például meg lehet csinálni egy kicsit taktikus, egy kicsit újra gondolni ugyanazt a metodikát, mert ennek van egy autentikusága, van egy bája. Jutott eszembe, ha már vegyíteni kell a kettőt, például a Falloutban a Watch rendszer. Például, az is egy megoldás. Tehát ebből a szempontból egyetértek vele. Egyébként picit hasonló is, amit beleraktak az FF7-be, de... Szóval nem teljesen hülyeség, amit az... Ja, de egyébként ott van a Persona 5, ami a mai napig a egyik legmagasabbra értékelt JRPG, és tök jól megvan a körökre osztott harcra. Azért én is értékeltem magasra. Én is felhúztam azokat a számokat egyébként, tényleg. Felcsillagoztam a picsába. Na. Mennyi hírünk van még? Sok. 1, 2, 3, 4, 5? 5. Na, majd belendülök mindjárt. Jó. No. Picit lehet, hogy akkor belehúzok. Ezeket Zoli úgy olvasta. Vagy csak viccelek. Tényleg nem olvastam. Nem viccelsz. Régi új MMO érkezik Steamre. Végre elérhető lesz a platformon a Guild Wars 2. Most lett 10 éves a játék, vagy most lesz 10 éves a játék. Egyébként 2015 óta létezik free-to-play verziója is. Egyébként köszöni, jól van. 16 millió regisztrált játékossal, ebből nyilván nem mindenki aktív, de a aktív játékos szám is több milliós. Az egyik én vagyok. A millió regisztráltból 16 millió regisztrált. Tényleg, az egyik, tényleg. Van, bizony, Guild Wars akkor. Nekem is kettő is. És tehát tök jó van a játék, a kevés MMO egyike, amelyik talpon tudott maradni így a WoW mellett. Negyedik kiegészítője jön, úgyhogy akit eddig azt tartott vissza, hogy nem volt elérhető Steamen, az mostantól majd megteheti, hogy ezen keresztül próbálja ki. Egyébként van egy csomó olyan dolog, ami szerintem előremutató volt, meg tök jól működött. Én ezt a fajta dinamikus harcrendszert, amit használ, azt sokkal jobban szerettem, mint a World of Warcraft-os ez a én ütök, te ütsz, utána megint én ütök dolgot. Egyébként a maga idejében jobban is nézett ki, mint a World of Warcraft-en, úgy emlékszem. Pont azért... Az összesen nem jobban nézett ki, mint a World of Warcraft. Tehát én pont azért kezdtem el a Guild Wars-t, mert kurva jól nézett, a Warcraft-hoz képest kurva jól nézett ki, és úgy elismerültem benne, itt bárhova megyek, mindenfélét lehet csinálni. Aztán úgy valahogy egy ilyen pár óra után elvesztett a dolog, hogy hát itt ez van, hogy itt a pörök forog a kutya előttem, én meg kaszabolok karddal, aztán... Csökkentették a használható skillek számát, tehát hogy ne kelljen ekkora toolbar, és ilyen komborendszert raktak bele, hogy tehát úgy tudsz különböző varázslatokat használni, de szerintem az is tök jól működött, egyébként engem kivezetten nem zavart, sőt. A dinamikus questek is jó ötlet volt, én még a jumping puzzle-öket is szerettem, tehát az, hogy valaki kitalálta azt, hogy egy MMO-ba rakjunk ilyen rejtett helyekre, ilyen ugrálós, rettenet idegesítő egyébként, de halálszórakoztató mégis platformer elemeket, amiért külön jutalmat kapsz, ez nagyszerű volt. No. Úgyhogy boldog születésnapot, Guild Wars 2. Így van. Na, 13 remake. Nyilván hallottátok, hogy a 13, ami egyébként hát meg volt a maga közönsége. Ez a nagyon celsét. Annó az első cel-shaded-et FPS-ek, vagy a kevés cel-shaded FPS egyike volt? Abszolút stílus. Tehát ami teljesen úgy nézett ki, mint egy képregény, még ezek az effektek is úgy voltak benne megcsinálva. Igen, valamelyik reflektorban beszéltünk arról, hogy az kapott egy rossz emlékű remake-et, aztán bejelent, aztán kitalálták, hogy a remake is kap majd egy remake-et. És ennek érkezett el egy részletet. Igen, ugye 2020-ban megjelent a remake, ami nem is hasonlított az eredeti játékra, kvázi, meg legalább bugos is volt, mint a szemét. Hogy nem egyébként azt a kiadó a Microid, ami inkább a 90-es évekből lehet a többeteknek ismerős. Én azt sem tudtam, hogy ők még aktívak. Én sem. Na mindegy. És egyébként a remake-et egy olyan stúdió csinált, ami a leges-legelső projektje volt ez. Úgy ismerős nekem a Microid, én találkoztam ezzel a névvel az elmúlt időszakban, de folytas kérlek. Igen. De most átadták ugye egy másik fejlesztő csapatnak, a Tower 5-nak, és jó hír, nagyon jól áll a remake, aki megvette az eredeti remake-et, az ingyenes update-ként letöltheti. Belenéztem egyébként, nem dobom olyan tőle az agyam, de ahogy kinézett ez 2020-ban, ahhoz képest hatalmas az előrelépés. Mondom, az update ingyenes, illetve pluszpont kiadják Switch-re is. Szeptember 13-án. Ez gyorsan kész lesz. Uh-huh. Hát ez ugye már kész volt. Igazából, mint kiderült, nem újra dolgozták az egészet, hanem a remake-et verziót csinálták meg rendesen. Tehát gyakorlatilag egy patch-et kap szeptember 13-án. Egy nagy update-et, így van. Illetve a Switch-es verzió már ez jelenik meg. Nagyszerű. Beszéljünk a Konamiról. Mert a Konami belendült. Méghozzá szabadalmaztatták. Nem kell megijedni, nem videójátékfejlesztésbe lendültek bele, hanem most kitalálták, hogy nekik annyira bejön ez a pacsinkó biznisz, hogy ezt így áttolnák az USA-ba is. Egyébként ennek alapján én már annyi ideje beszélünk erről a rohadt pacsinkos fasságról, hogy egy kicsit utána néztem, hogy ezt hogy kell elképzelni. Ez sem a játéktermékép. Aha, nem. De. Nem, mert képzeld, ugye Japánban be van tiltva a szerencsejáték. Tehát Japánban nincs olyan, hogy bemész, mondjuk van egy félkarú rabló, bedobod a pénzt, és akkor pénzt viszel ki. Ilyet nem lehet. Hát akkor hogy működik? A pacsinko az nagyjából úgy néz ki, mint egy, hát, mint egy flipper. Ilyen csapágygolyókat. Tehát úgy néz ki, hogy bemész a mit tudom én, kaszinóba, ahol pacsinko gépek vannak. Biztos láttad, régen voltak ezek a játékok, hogy hasonló volt, mint a flipper, hogy kilőtted a golyót, és akkor ilyen mindenféle, tudod, így esett le a golyó, és be tudod takadni ilyen helyekre. Biztos találkoztál. Igen. Na, nagyjából így néz ki egy pacsinko gép, és akkor bemész a kaszinóba, ahol kiválthatsz ilyen csapágygolyókat, amivel működik a játék. Igen. Azt hiszem négy ilyen nagyjából egy csapágygolyó. És akkor vehetsz, azt hiszem, hogy tudom, több ezer darabot. Ilyen nagy izé kosárba viszik. Ezt bedobod a gépbe, jelen annyi azért van, és akkor ezzel különböző pontszámokat tudsz állokkolni. És nem pénzt kapsz belőle, hanem itt tudom, hogy kiütöd a Jokert, vagy Jackpotot, vagy nem tudom mi a lószart, akkor ugyanilyen csapágygolyóból mondjuk ilyen 10 000 darab. És tényleg úgy kell elképzelni, hogy ül a csávó, hardra fonott kosárral, és ott van nála 20 millió csapágygolyó. Ez szerintem az egyik változata, ez biztosan nem. Nem, ez így működik a pacsinkó. De akkor hogy az is csinálták meg pacsinkóra a Metal Gear Solidot? Úgy, hogy ezt lehet digitalizálni, tehát hogy az, hogy ott megy a csapágygolyó, hogyha ezt kiütöd, akkor középen, konkrétan ez egyébként a izének is a lényege, hogy akkor a Metal Gearből lejátszik egy ilyen animációt. Tehát ott a Metal Gear az annyi, mintha lenne egy Metal Gear tematikájú flippered. Csak ez még lejátszik egy videót is. Majd utána fogok nézni. Na mindegy, és akkor azzal játsszák ki a rendszert, hogy azért nem klasszikus értelemben, mert szerencsejáték, mert utána ezeket a csapágygolyókat vissza tudod váltani kuponra, amit két utcával lejjebb, egy teljesen másik helységben be tudsz váltani pénzre. De mivel az, ahol te a kupont beváltod pénzre, nem az a helység, ahol te a csapágygolyót beváltott kuponra, ezért nem szerencsejáték. Tehát a földrajzi korlátokat fogják átugrani. Ez Japánban van így, ugye nyilván Amerikában nincsen korlátozás. Úgy értem, hogy egy sarokkal lejjebb dolgokat. Úgy értem a földrajzi korlátokat. Igen, tehát ott valószínűleg az amerikai kaszinokban nem lesz ilyen, de iszonyat, tehát nem is tudom, néztem, hogy valami 250 milliárd dolláros. A japán GDP 4%-át teszi ki a pacsinkóból származó jövedelem ott. Tehát, hogy van rá piac. És tényleg nem kell. Ilyen gépekre újította fel például a Metal Gear-t a Konami. Na mindegy, és akkor ezt most így átviszik az USA-ba. Úgyhogy és ennyi a lényege a szabadalomnak, hogy saját IP-kat fognak megfuttatni rajta, mert ezzel stimulálják azt, hogy te tovább játsszál. Nekem eszembe jutott valami. Fogok csinálni egy nyerőautomatát. Lesz rajta egy lyuk, kifejezetten férfiaknak. És beteszed, amit be kell, benne lesz mindenféle ilyen stimuláló eszköz. És minél gyorsabban járatod benne azt, amit beraktál, mondjuk annál gyorsabban fut a karakter az adott pályán. És időről időre meg kell nyerni versenyeket. És ezt kiadjuk. Csak Japánba. Ezek bazd meg tudja, hogy mennének. Ez beteg. Komolyan bazd meg. Úgy egyébként, hogy el vannak helyezve egyébként ilyen pacsinkógépek, csak így visszatekintve egy kicsit, nem kaszinókban is. Ott annyi a megkötés, hogy csak tárgyi nyereményre válthatod be a üvegszakéra, meg ilyenekre. Tehát ott konkrétan nem tudsz pénzt nyerni sehogy. De az nagyon vicces, mikor a tül a faszé, és akkor 200 kilónyi csapágygolyóval körbe van véve. Ezt hogy viszik be az ilyen koporsó lakásokba? Tudod, ami belaknak nagyon sokan? Nem, hát az beváltják. És éppen nincs annyitva a váltó, akkor visz magával? Nem, hát a jövőcsön ugyanott van a váltó, ahol játszol. Jaj, apám, az máshogy van. Aha. Hát gondolom ki se viheted egyébként a helyről. Látom, többeknek beindította a fantáziáját, ez a remek játékötlet, amit most felvetettem. Remélem nem csap le rá senki, hogyha meglátom valahol, akkor a jó kérde. Meg nekem így is úgyis lesz bevételem belőle. Levédeted? Hát gyakorlatilag ez egy Glory Hall játék. Szerintem már van ilyen. Igen, gondolom. WC-kben van, de ez most játék lenne. Meg most már fizetnél érteni. No. Beszéljünk egy nagyon picit a Netflixről még. Ugye múltkor egyébként teljesen más miatt hoztam volna erről egy hírt, hogy ugye elindult a Netflixnek a gaming szolgáltatása. Nem tudom, hogy tudtok-e róla, de tényleg van egy ilyen szekció Netflixen. És az is kiderült, hogy egyébként az összes Netflix felhasználó 1%-a használja ezt. Igen. Pedig nagyon király mobiljátékok vannak rajta, valami 20 darab, de évvégére már 50-re kívánják felbővíteni. És hosszú távú tervek pedig azok, hogy csinálnak egy ilyen cloud gaming platformot, amire most elkezdte korba szájba hire-olni, felvételiztetni embereket, és mellette még megvettek 6 hónap alatt pár no-name stúdiót, akik gyártják bele az ilyen szarabbnál szarabb játékokat, és akkor ők most úgy gondolták, hogy nem csak a VOD szolgáltatás császára lesznek, hanem a cloud gaming jövője is. Úgyhogy most errefele kezdtek el terjeszkedni. Azért teszem, szerinted erre van igény bármennyire is? A Netflixnél? Úgy alapvetően, tehát, hogy, cloud gamingre? Hogy mobil játékokat játsz a felhőből. Ezt biztos most akarod megbeszélni 6 óra, 16 perc. Mert van véleményem, hogy nem fog beleférni 10 perc. Tudod, röviden. Én nagyon szkeptikus vagyok a cloud gaminggel. Szerintem... És a mobilos cloud gaminggel? Szerintem ez a VR 2.0 jelenség lesz. Ez meg fogja találni a saját közönségét, de ebben semmilyen forradalmi dolog lesz. Nem lesz. Ez nem a gaming jövője lesz. Nem. Ezt meg fogja találni, ezt szépen rá fognak jönni. Emlékszem, amikor a VR-t úgy reklámozták, hogy fú, ez a videójátékok jövője. Mert hogy ez egy olyan immerzív élmény, és egy olyan semmilyen máshol át nem élhető élmény. A Stadia-nak az első... Most a VR-t mondod? A VR-t. A VR-t. Tehát, hogy ez egy olyan élmény, amit semmi mástól nem kapsz meg, és tény és való, hogy ez valóban így van. Tényleg olyan élményt ad, amit semmi máshol nem. Csak ezért minden mást fel kell áldoznod a játékból. És ezzel együtt vannak rá olyan játékok, hogy tényleg helyettesíthetetlen, ezzel minden, de annyi kompromisszumot kell kötni, hogy igazából az az áttörő siker, az sosem jött el. Zárójel, saját predikció, soha nem is fog. Én a cloud gamingben is olyan hasonlót látok, hogy kurva jó az ígéret, nem kell hozzá konzol. Kurva jó ígéret, alkalmas, hogy még mobiltelefon sem kell hozzá. Tévére rájövöd, az csá. Tök jó dolgok ezek, de igazából az, aki mondjuk ezt... Ez nem fogja egyébként. Nem itt és nem most. Nem. Tehát a Micro nem tudta ezt, igen, működik a szolgáltatása, de azért van benne bőven. És kivetni való, ha ők nem tudták megcsinálni, még... Nem fogják. Ne. Akkor nem és a Netflix fogja. Annyi minden feltételnek kellene teljesülnie, hogy... Ez nem fog igazából működni. Pedig én fizetnék azért nagyon sok pénzt Netflixnek, hogy tudjam cloudon keresztül nyomni a Flappy Birdet a tévén. De el tudom képzelni. És tudom, mi a szörnyű? Hogy Magyarországon egyébként a nethálózat, ha kevés, ha sok minden nem is, de Magyarországon a nethálózat az világszínvonalú, vagy még a fölötti. Na most, hogyha Magyarországon nem lehet azt megoldani, hogy PlayStation-nél letöltés mellett el tudjam indítani a Duke Nukem Forever-t, mert nem tudom elindítani a Duke Nukem Forever-t úgy, hogy egyébként normálisan működjön, mert szétesik a kép, akadozik. Nem, hogy egy-két frémmel, konkrétan úgy megy a kép, hogy 3 másodpercenként dob ki egy frémet. Jó, de ez ha ilyen inkább azért, mert a PS3-as verziót játszottad, az eredetileg is olyan volt. Ennyire nem ment rosszul. Lehet még ennyire nem ment rosszul. Na most, ha ez így működik Magyarországon, úgy, hogy már 2 éve elrajtoltatták minimum az xCloud-ot. Tudom, a kettő nem ugyanarról megy, egyébként ugyanarról megy. Na most akkor én nem tudom, mit kell ezen még csiszolni ahhoz, hogy ez tényleg működjön. Én kurva szkeptikus vagyok a cloud gaminggel, de ez csak én vagyok. Ez volt a rövid válasz. Igen, ez volt a rövid válasz. Jó, és akkor elérkeztünk műsorunk utolsó hírére. Így 6 óra 20 perc után. Nem tudom, ebben benne volt a szünet? Igen. Akkor lehet, hogy még a nyers 6 óra nincs meg. Megvan. Szerintem 20 perces szünetünk nem volt. Ne, 10 perces volt a szünetünk. Jó. Na szóval, akkor ha Gamescom-mal kezdtük, akkor Games Award-dal zárunk. Ugyanis megvan a hivatalos dátum az idei Games Award-nak is. Geoff Neely kirakta Twitterre. Ez egy csütörtöki nap lesz, december 8-án, élőben egyenes adásban a Microsoft Theaterből, Los Angelesből. Ugye a Micronak az E3-as konfei szoktak onnan menni, régen onnan mentek. Ez sorban a 9. lesz, mondjuk ebbe durva belegondolni, úgyhogy szerintem ebből a legtöbbet közvetítettük is. 9 Game Awards volt már. Mm-hmm. Vagy ez lesz a 9. Ez lesz a 9. Ez lesz a 9. 8 Game Awards lement. Hát, hogyha belegondolsz, miután tönkre ment a Game Trailers, utána ő rögtön megcsinálta. De nem a Game Awards-ot. De. Szerintem nem. De. Lehet, hogy régen más néven futott egyébként. A Game Trailers sokkal korábban. VGC Awards, vagy nem is tudom, hogy volt. Na mindegy. Nem ez a lényeg. 9. show lesz. Lesz benne egy új kategória, ez a legjobb adaptáció. Érdekes módon ebből a szempontból a legjobb adaptáció nem azt jelenti itt most, hogy képregényt, filmet, stb. Hogyan adaptáltak játékra, hanem pont a fordítottját. Tehát, hogy melyik az a média, valamilyen médiában megjelenő dolog, ami játékból lett adaptálva. Tehát legyen az film, játékból adaptálva. Csak nem az Uncharted fog nyerni. Más nagyon nem volt. Nem, Tekkent még beindíthatják, nem tudom, hogy mit csinált. Árként. Árként. De az meg nem, az tavalyi. Az tavalyi szeptemberi, nem? Szerintem igen. Ha biztos nem idén szeptemberi. Na mindegy. Úgyhogy lesz egy ilyen kategória. Az IMAX partnerség befigyel, nem nálunk nyilván, mert nálunk az egy darabban. Hm. Azt meg nem fogják ilyen dolgokra elbaszni. De Amerikában ugyanúgy, mint ahogy a Summer Game Fest, mert mindent ezt majd lehet nézni IMAX-be. Úgyhogy nagyon király lesz. Szerintem, mint minden évben idén is el fogjuk mondani, hogy bődöletesen unalmas lesz a hosszabb időben, mert van akkor hajnalban. És nem várunk semmit, és csalódni fogunk, és ettől függetlenül viszont közvetíteni fogjuk. Ezt tudod, amikor mindig házhoz mész a pofonért. Igen. Igen. Tavaly is ez volt. Pedig tavaly aztán nagyon-nagyon-nagyon-nagyon alacsony elvárásokkal ültünk le elé. Zoli így is kiborult. Néha szoktam. Olyankor na, hangos vagyok. Na, nem is igaz. Úgyhogy, ja, majd tartsatok velünk, hogy ne csak mi szívjuk. Vállaljatok velünk sorsközösséget, légy szíves. Én erre edzek, de elmúlt 4 hónapban visszamentem éjszakai műszakra, hogy... Ja, így edzel? Persze. Ja, jó. A Game Awards-ra, úgyhogy december 8-án mindenképpen. És köszönjük, hogy velünk tartottatok ezen a maratoni reflektoron. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk nektek. El nem tudjátok képzelni, tehát ez minket azért fizikailag eléggé kimerített. Hát szerintem egy-két adásnyit bepótoltunk, tehát hogy hosszra is. Hosszra is, és hogy ilyen sokan voltatok, jövő héten lesz reflektor. Szerintem igen. Én azért picit még itt lecövekelnék, tehát nem tudjátok elhinni nekünk, mennyit jelent az, hogy azt látjuk, hogy igen, kitartóan itt voltatok ennyien. Na, és ha volt egy minimális ingadozás, akkor is, hogy ennyien támogattatok minket a jelenlétetekkel, akár aktívan, akár passzívan abban, hogy utol tudjuk érni magunkat reflektor szinten, és ezért nem tudok eléggé hálás lenni tanult kollégám nevében is. Úgyhogy... Úgyhogy nem is húznám hosszúra a... Hú, 10:11 van. A búcsúzást. Oké. Okay. Mikor kezdtük? 4-kor? Nem tudom. Mi holnap megyünk túrázni, ugye szerintem még... Így van, pihenjetek. És akkor jövő héten találkozunk meg, ha minden jól megy, szeptember 8-án is. Úgy legyen. Sziasztok! Sziasztok!